is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. In het zuiden van Rotterdam is na een zware explosie een grote brand uitgebroken in een appartementencomplex in de Schammenkamp. Volgens de veiligheidsregio zijn er zeker 2 gewonden en er is veel schade. In de omgeving zijn tientallen ramen gesneuveld. Waarschijnlijk was er een ontploffing in een auto in een garagebox. Op beeld is te zien dat op straat een auto op zijn kant ligt. De brandweer in Rotterdam vraagt mensen om uit de buurt te blijven. Franse boeren blokkeren al sinds de middag wegen rond Parijs. Ze vinden de regeldruk te hoog en zijn boos over oplopende kosten en gebrek aan compensatie. Ook in Brussel zijn protesten van boeren aan de gang. De Holocaustcolleges op de Hogeschool Utrecht gaan toch door, zei het met een aantal dagen vertraging. Dit weekend ontstond ophef na berichten dat de colleges waren geschrapt. In gesprekken met het CIDI en het Centraal Joods Overleg heeft de Hogeschool besloten dat de colleges toch doorgaan. En in Berlijn is warenhuis KDW zo goed als failliet. De omzet is goed, zeggen de kenners, maar de huren zijn torenhoog. KDW, opgericht in 1907, is in Duitsland een icoon. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Tom van 't Hek en Jan-Willem Wesseling. Iets over 9:30 op de maandagavond. Kortom, tijd voor ons sportforum. Ja, het voetbalgekke Italië heeft er een nieuwe sportheld bij. Tennisser Jannik La Carota Sinner. Zien we na de wintertransferwindow Marlon Boadu bijvoorbeeld in de spits bij Twente? Of maakt Wout Weghorst nog kans? En de groepsfase van de Afrika Cup zit erop. Wie stoot regerend kampioen Senegal van de troon? Nou, misschien wordt het wel Kaapverdië. We gaan dit alles en meer bespreken met onze 3 gasten. Podcastmaker en journalist Danielle Kliwon. NOS-collega Jan Roes en oud-voetballer Wout Braam. Allemaal te volgen via de FM, DAB+ en natuurlijk via de app van NPO Radio 1. We zijn er tot 11 uur. En zoals u van ons gewend bent, beginnen we met de warming-up. Staat u al klaar? Loop pas op de plaat. Ja, hup. Ja, de warming-up. Hebben jullie gevraagd allemaal iets te willen laten horen of een fragment wat jullie aanspreekt. Jan Roes, we beginnen bij jou. Eerst, jij wilde dit laten horen. Er is iets misgegaan hier met de wissels. Er is iemand uitgehaald die René Haken erin had willen houden. En je hoorde Haken zijn reactie. Ja. Lang woord. Begon met een G, eindigde op een E. Jan, de woeste René Haken. Wat zegt jij? Waarom koos je? Dat vind je zo leuk. Nou, ik heb het voor het eerst bij Studio Voetbal gezien. Want ik kwam zondag laat terug uit de Rai in Amsterdam voor Jumping Amsterdam. En ik had het wel even teruggelezen op onze site. Maar als je het dan zo ziet en hoort, moest ik toch wel erg lachen. Omdat ik ken René Haken best wel goed. En ik had dit. Het vroeg ik me wel eens af: kan hij nou echt wel eens uit zijn dak gaan en boos worden? Nou, dat kan hij dus. Hey, vertel even wat er gebeurde. Dat weet u nu ook. Nou, hij. Adekanje, die moest er uit, zeg ik uit mijn hoofd. Ja, die moest eruit. Ja. Maar er werd een andere speler uitgehaald door de assistent. Dat verbaast me ook niks. Ik kijk ook even naar Wout en ook naar jou natuurlijk, dat een keer gebeurt. Want ik moet vandaag de dag ontzettend lachen om de technische staf die steeds groter wordt. En je hebt iemand die het bordje omhoudt. Je hebt iemand die het blaadje invult. Ja. Je hebt iemand die een trainingsjackje aangeeft. En je hebt nog iemand die als de wissel eruit komt nog een vruchtendrankje geeft. Weet je, dus het gaat een keer fout in die ketting van taakverdeling. Ja. Maar de reactie van René Haken, daar moest ik wel erg op. Maar nog één vraag, want je zei, ik wist eigenlijk niet dat hij... Ben je nou gerustgesteld dat hij dit komt of ben je geschrokken? Dat is eigenlijk nog mijn vraag. Nee, ik vind het wel een mooie karaktertrek. Want ik zie hem ook wel zijn verontschuldigingen aanbieden na afloop. En weet je, maar blijkbaar, ja, dat vind ik wel bij een trainer horen. Dat je, nou, dit was wel een beetje outrageous. Ging een beetje te ver, vond ik. Maar beetje boos mag, Jan. Een beetje boos mag. Hoort bij een voetbaltrainer, ja. Nou, ik ken hem goed, want hij is mijn assistenttrainer geweest bij PEC Zwolle. En dit ken ik heel erg van hem, hoor. Okay. Dus dit is niet iets wat hij nooit doet. Dit is wel. Is hij ook eens zo boos op jou geweest? Vast en zeker. Weet je nog wanneer? Misschien ook wel, maar nou, nee, dat weet ik niet. Maar hij was assistenttrainer. Dat heb je een iets andere rol als hoofdtrainer nu. Maar gaf hij dat blaadje verkeerd door? Nou, dit gedrag ken ik wel, hoor, van hem. Jawel, jawel. Hij kan goed boos worden. Zeker. Mooi. Goed, Danielle, dit was jouw moment. Second and 5. All padded up into the air. And caught by Jackson. He caught his own pass. Ja, wat horen we hier? Oh, de AFC Championship, de American Football Championships in Amerika, die waren zondagavond en zondagnacht. En dit was de Ravens tegen de Chiefs. En de Ravens hebben een geweldige quarterback waar ik groot fan van ben, Lamar Jackson. Mm-hmm. En het moment wat je hier hoort is dat hij een pass geeft. En er zit een defensive lineman van de Chiefs, krijgt er nog een vinger aan. Dus het had een interception kunnen zijn. Maar die bal belandt met een boog weer in de handen van Lamar, die vervolgens doorrusht en nog even 8 yards pakt voor een first down. Een van de mooiste drives van deze wedstrijd. Hij heeft uiteindelijk wel verloren. Dat vind ik jammer, maar dit is wel wat me is bijgebleven van dit weekend. Zondag Super Bowl. Ja, en ben je nu al nerveus? Deze zondag toch? Nee, 11 februari. Ja, 11 februari. Toch gelijk bij de finale van de Afrika Cup. Maar het is weer Chiefs tegen 49ers. Ja. En jullie weten wat er de laatste keer gebeurde, een maand nadat de Chiefs 49ers in de Super Bowl stonden. Toen brak de coronapandemie uit. Dus ik hou me hard vast wat er dit keer gaat gebeuren na de Super Bowl. Oh, we Las hebben Vegas, nog 11 februari van gelukkig pas. Las Vegas. Wout, we hoorde jou al even, maar jou viel dit op. Daar baal ik ook van mezelf. Kijk, iedereen die weet ook volgens mij dat ik een temperamentvolle speler was. En die jongens zaten mij wat te irriteren natuurlijk. Dat is ook logisch. En dan moet ik me niet uit de tent lokken. En dat is me een minuutje of 60 goed gelukt, denk ik. Nou, en op een gegeven moment gaf die jongen mij bij het teruglopen een duwtje. En die vond ik heel irritant. En toen gaf ik hem een duw in zijn gezicht terug. En dat moet ik niet doen. Even mensen die zullen denken, wie hoorden wij hier? En wat is hier gebeurd, Wout? Ja, Mark-Jan Saderis, die voor het eerst volgens mij meedoet bij de club van Hans Nijland. Ja. Die voorzitter is in het noorden van het land van een voetbalclub. Ja, van de vierde klasse of zo, toch? Ja, volgens mij wel. HSV. En, HSV, inderdaad is het. En hij speelt zijn eerste wedstrijd mee als soort van hulpje voor Hans Nijland. En hij laat zich natuurlijk kennen door zich te laten provoceren door andere spelers. Ja, en je weet dat het gaat gebeuren als je bij de amateurs gaat meedoen. Ik speel zelf nu ook bij de amateurs en het gebeurt gewoon. Daar kun je gewoon niks aan doen. Maar ja, als je het van tevoren weet, is het natuurlijk wel gek dat je daardoor laat provoceren. En een duw, zegt hij, maar hij slaat natuurlijk de jongen in zijn gezicht. Ja, een filmpje is er, hè? Dat kun je geen duwen. Dat noemen we thuis geen duwen. Nee, dit is een zuiver rode kaart. Maar hij kreeg er geen rood voor, hè? Dus, en hij heeft ook nog een functie, hè, tegenwoordig? Ja, Eredivisie CV. Ja. Technisch manager. Dus nee, het is allemaal niet zo handig. Maar ik begrijp het wel heel goed. Ik begrijp de frustratie, maar ja, niet handig. Hij mag niet meer voetballen, toch? Nee, hij is al gestopt. Hij heeft meteen gezegd van, ik stop ermee. Ja, Hans Nijland heeft ook al zijn excuses aangeboden. En die vindt het ook vervelend, natuurlijk. Want wat overkomt jou als je op het amateurveld staat? Nou, tegenstanders zijn gewoon extra fanatiek. Ik hoor het ook van medespelers. Dus die vinden het soms wel fijn als ik er even uitga. Omdat dan het een beetje indaalt. Dus ja, nee, dat krijg je gewoon mee te maken. En ik doe niet elke week mee. Ik speel in de zesde klasse zaterdag met mijn broers in het team. Ik heb 3 broers. Dus we spelen met z'n 4 in die ploeg. En ja, dat is vooral heel gezellig. En ik wil het ook graag gezellig houden. Maar als ik daar elke week mee doe, dan raak ik denk ik te veel gefrustreerd. Dus ik heb nu 4 keer meegedaan. We hebben binnenkort dit fragmentje over jou. Nou, bij ons zijn geen camera's, hoor, dus dat komt goed. Je ziet er nog niet helemaal warm uit, dus zullen we gewoon nog een moment doen, Wout? Ja, voor mij mag het. Krijgen we hier dan de uitschieter? Krijgen we hier dan de klapper? De laatste bocht. Hey, een klein missertje halverwege bij Jordan Stoltz. Met een goede acceleratie komt hij tot 1:05:37. En daar is dan het wereldrecord. Op een dag dat de tijden een beetje tegenvielen, rijdt Jordan Stoltz 3/10 af van het wereldrecord van Pavel Kuliznikov. Ja, het wereldrecord van de Stoltz in Salt Lake City bij de wereldbeker. Waarom heb je hier zo van genoten? Nou, een fenomeen. Hij verandert het schaatsen, lijkt het wel. Hij wint op 1 dag de 1500 meter en ik denk 2 uur later de 500 meter. Ja, dat is ongekend. Normaal gesproken heb je volgens mij je benen als pap voor je liggen. En hij wint gewoon de 500 meter, waar je enorm explosief voor moet zijn. Daarnaast reed hij nog een wereldrecord op de 1000 meter. Dus ja, als je die 3 afstanden kan winnen, dan ben je volgens mij wel even lekker bezig. En hij is nog super jong ook nog. Hè? Is het ook interessant, we hebben het in het verleden ook met andere Amerikanen gezien. Wij hebben dat schaatsen een beetje uitgevonden. Ja. Maar de revolutie komt elke keer uit Amerika. Hè? Nou, omdat die, denk ik, die hele geschiedenis niet kennen. Wij maar het is toch interessant dat wij zijn geconditioneerd. Ja. Als je nu 500 meter, kun je geen 1500 meter rijden. En die Amerikanen weten dat allemaal niet. Dat is gewoon interessant. Hè? En die gaan gewoon schaatsen en die zien hoe hard ze gaan. En dan ontdekken ze dat ze heel hard op de 500 meter en op de 1500 meter zijn. We zijn wat dat betreft natuurlijk echt hier, we hebben het bijna wetenschappelijk gemaakt, het schaatsen. En in Amerika is dat natuurlijk heel anders, toch, Wout? Nou ja, ik vind het ook interessant om te zien dat als Nederlanders winnen en ze worden 1, 2, 3, dan is het altijd het commentaar van: goh, wat een saaie sport. Nederland wint altijd. Totdat iemand anders wint. En dan denkt Nederland van: oh, dat vinden we eigenlijk niet zo leuk. Nee. Dus dat is altijd, vind ik geinig. Daniel, de meeste mensen die naar de Super Bowl keken, die kijken geloof ik niet naar schaatsen in Amerika. Nee, ik denk het niet. IJshockey misschien als ze over ijs hebben. Ja, als dat het wel vol in Salt Lake. Ja, maar dat scheen omdat die vriend van die Nederlandse schaatser er was. Dat scheen de helft van het publiek opgeleverd te hebben, las ik ergens ook. Jake Paul. Ja, van Jutta Leerdam. Goed, gaan we naar helemaal de andere kant van de wereld, naar de Australian Open. Want daar was een unicum. Voor het eerst won een Italiaan namelijk dat Grand Slam toernooi. De backhand van Medvedev, de backhand van Sinner. De crossrally, geen risico bij de Russen. Die mag geen fout maken. De uithaal en hij is in. Een streep langs de lijn. Het is Jannik Sinner die wint. Het wordt 6-3 in de vijfde set. Hij komt terug van 2-0 sets achterstand. Jannik Sinner wint de Australian Open 2024. Tutto vero, Barbara. Tutto vero. Sinner is the king. I start to realize it, so... It's a great feeling. Un italiano torna a vincere un torneo del Grande Slam quasi 48 anni dopo Adriano Panatta. Hij heeft zich nu natuurlijk echt gekroond tot een speler die samen met Alcaraz denk ik ook de toekomst van het tennis kan gaan bepalen. It's nice to be part of this generation. I think the next generation is something what this sport needs and everything it goes fast and so let's see. Ja, Sinner won van Medvedev en is dus als eerste Italiaan winnaar van de Australian Open. Jan, terechte winnaar van dit toernooi? Ja, dat denk ik. Ik heb genoten van Marcella. Ik had Marcella niet live op de radio gehoord, maar met overslaande stem. Ja. Dol enthousiast natuurlijk. Die ommekeer ook beschreven, denk ik, in de wedstrijd bij ons op Radio 1. Ik heb het voor het grootste gedeelte gezien, want ik moest natuurlijk ook weer naar de Rai in Amsterdam voor Jumping Amsterdam, maar ik heb het wel helemaal gevolgd. Ik had er even met Tom over voor de uitzending. Ik wist dat Medvedev in 3 moest winnen. In 3 sets moest winnen. Dat voelde ik. En dat zag je ook aan zijn tennis. Hij stond dichter op de baseline. Had een andere tactiek dan we doorgaans van hem gewend zijn. En toen hij die eerste 2 sets won, dacht ik van nou, dat is nog niet gedaan. En dat voelde het kamp Sinner ook. En toen kwam die 5-4 eerste kans voor Sinner, pakte die meteen. En toen dacht ik, ja, nu wordt het lastig. Maar waarom had je dat gevoel dat hij het in 3 sets moest winnen? Omdat hij midden in de nacht van de baan kwam tegen Zverev. Had al 3-5 setters gespeeld. En ergens in het toernooi, ergens in een Grand Slam, ga je dat voelen, ga je dat tegenkomen. En ik kan me nog herinneren, een beetje uit de oude tijd, dat je vroeger bij de US Open had je Super Saturday, werd er ook een halve finale gespeeld. In mijn commentaar, weet ik nog wel, geloof Agassi die op zaterdag moest spelen, halve finale, en op zondag de finale tegen Sampras. Ja, dat ga je voelen in je benen, eind tweede set, derde set. Dat is gewoon zo. En hier heb ik dat ook wel gezien, eigenlijk vanaf die vierde set. Dat hij toch net het stapje niet meer maakt. Dat je toch niet helemaal goed staat voor de bal. Dat het ook wat met je hoofd doet. Dat het gaat spelen natuurlijk van, ik kan eigenlijk geen 5 sets meer. En met alle respect voor Jannik Sinner natuurlijk, die ook door middel van zijn coaching, dat is natuurlijk vandaag de dag ook anders. Hè. Coaches bemoeien zich veel meer met het spel. Dus met de hulp van zijn coaches de zaak heeft kunnen omdraaien. Daniel, ik zie jou knikken. Heb jij zitten kijken ook? Heb je tennis gezien? Ja, zeker. En ik was voor Medvedev. Puur voor het verhaal, weet je, dat was de derde keer dat hij dan in die finale stond. Die man is scheepsrecht, je moet hem winnen. Wat Jan al zei, hij heeft gigantisch veel uren op de baan gestaan. Was maar meer dan 24 uur. 2 keer van 2-6 achter teruggekomen. Ik vind dat een mooi, bijna underdog verhaal. En dit was het moment dat hij het moest doen. Maar ik had precies hetzelfde als jij. In die derde set, ergens voelde je het kantelen. Ik was het begin van de tweede set, zag je Sinner nog een beetje weifelen. Die zat nog niet helemaal lekker in zijn vel en die maakte heel veel contact met zijn coach. Maar ergens in die derde set kwam dat kantelen. Volgens mij in die rally van 30 slagen, daar kwam dat kantelen. En toen wist je, dit gaat niet meer goed komen voor mensen voor Sinner gaat hem pakken. En het was een geweldige wedstrijd. Mooi, hè? Niet normaal. Sinner 14 uur op de baan gestaan en Medvedev dus ruim 20 uur tot aan de finale. Krijg je minder geld ook? Nee, dat niet. Maar minder geld als winnaar, Janne. Wat ik mooi vind is de invloed van Darren Cahill, een Australiër natuurlijk, bij de Australian Open, dan in het team van Jannik Sinner. Het is zo geprofessionaliseerd. Men heeft deze jongen, ik heb hem een paar keer ook gesproken bij persconferenties vorig jaar. gewoon in de grote pers aan, omdat ik het een interessante tennisser vind. En ze zijn ook een beetje gaan het loslaten van het hebben van een doel, van een target. Van ik wil naar de top 5, ik wil naar de eerste plaats. En Sinner zegt van ja, ik had dat nodig om dat gewoon een beetje los te laten en meer naar mijn tennis te gaan, meer naar mijn talent te gaan, meer naar wat ik echt leuk vind. En dat, daar hebben zijn coaches hem ook bij geholpen. En daarin heeft hij gewoon hele grote sprongen gemaakt. Ook ja. In zijn tennis service veel beter geworden. Dat benoemde hij ook na afloop in zijn interview over hoe hij het plezier in de sport weer terug had gevonden dankzij zijn coaches. En dat juist het belangrijkste. Hij had een hele monoloog nog over dat ouders veel te veel druk op hun kinderen zetten in de sport. Wat hij natuurlijk altijd die steun van zijn ouders heeft gehad. Zijn moeder was super blij dat hij niet meer ging skiën en ging schanspinnen. Gaan maar tennissen, dat is veiliger. Ja. En ik vond het zo mooi. Het is echt een hele oprechte, leuke jongen om naar te kijken, om naar te luisteren. En daar gaan wij heel veel jaren nog plezier van hebben. Hij en Carlos al... Alcaraz. Juist. Je had zo'n shot van die trofee. En dan zie je Djokovic, Federer, Nadal, Djokovic, Nadal. En dan bap. Jannik Sinner. Ja. Zo mooi. Het begin van een nieuwe era. Ben jij eigenlijk tenniskijker, Wout? Ja. Absoluut. Ja? Ja, en ik was voor Sinner, dus ik was blij. Waarom ben jij voor Sinner dan? Ik vind zijn persoonlijkheid leuker, dus dat vind ik belangrijk. En ik vind het mooi om te horen dat hij mentaal dus een stap heeft gemaakt. Want ik heb dat ook gelezen uit het boek van Marijn Zeeman. Die praat eigenlijk over zijn mislopen van Jumbo-Visma. Ja, sorry. Die zijn gele trui zeg maar ziet verdampen met Roglic, ik denk 2 jaar geleden. Ja. En zij hebben ook een switch gemaakt in hun team van we moeten niet alleen maar die gele trui winnen en de Tour de France winnen. Nee, we moeten gewoon de beste vorm van onszelf zijn. Mm-hmm. En dan kunnen wij misschien de Tour winnen. Maar dat bepaalt niet mijn humeur van de volgende dag. Of dat bepaalt niet of ik succesvol ben of niet. En dan laat je een soort van de prestatie los en focus je op het proces, zeg maar. En dat is veel beter. Heel makkelijk als je Jumbo-Visma bent of als je Jannik Sinner bent en als je daadwerkelijk dan vervolgens wint? Of gaat dat ook op als je vervolgens er in de eerste ronde uit ligt? Ik denk dat het altijd het beste is, omdat je namelijk dan focust op hetgeen waar je invloed op hebt. En de prestatie is iets wat uiteindelijk komt nadat je zeg maar je proces goed gedaan hebt. En dat al dat werk van tevoren moet je eerst doen voordat je uiteindelijk die prijs kan winnen. En je te focussen op die prijs haalt je focus weg van hetgeen wat je eigenlijk moet doen. Ja. Precies dat heeft Sabalenka ook gedaan. Ja. Die zaterdag bij de vrouw heeft gewonnen. Die heeft precies datzelfde proces doorgemaakt. Die zat in zak en as na haar verlies een jaar geleden. Ja. En die is dat proces ingegaan. Weer het plezier terug. Weer de handtekeningen zetten op het kale hoofd van de fitness trainer. Maar een ander proces wat nu komt is dat deze Jannik Sinner, Jan, en ik begin bij jou. Want Italië mag dan niet zo tennis-minded zijn. Meer dan 8 miljoen mensen keken naar de Davis Cup finale. Ja. En gisteren hebben er nog veel meer gekeken. Ja. Italië is in één keer totaal tennis-minded. En in Italië weten ze hoe het is om helden te scheren. Dus dat gaat wel wat worden. Ja, hij komt uit de berg in Südtirol. Het Duitsstalige gedeelte nog van Italië. En wat Wout zei, is vroeger veel geskiet. Hij heeft uiteindelijk een keuze gemaakt voor het tennis. Maar Italië is absoluut wel een tennisland, hoor. Nee, maar ik bedoel nu... Maar nu helemaal. Ja, maar nu hebben ze resultaten. Dit is natuurlijk ook wisseling van generatie. Ja, hadden we al met Alcaraz. Nu komt Sinner daarbij. Ik zie het Djokovic, ik zie het hem, als je het hebt over Grand Slam, 7 wedstrijden, het wordt wel heel lastig voor hem om 3 gewonnen sets, om deze jongens van zich af te schudden. En tot slot, misschien hebben we meer tijd, we kunnen de hele uitzending over praten, maar Daniil Medvedev, ik had verwacht, wat mij stoorde is dat hij die halve finale tegen Zverev weer diep in de nacht. Dat vind ik atleten onwaardig. Ja. Want ik weet, als hij om 2 uur van die baan stapt, is het nog niet gedaan. Hè? Dan moet hij naar de media toe. Dan heeft hij 1-op-1 interviews. Rechtenhouders willen wat van hem. Doping. Eurosport, noem alles maar op. Dan heb je de algemene persconferentie in de grote zaal. Dus die jongen is niet voor 4:30 van dat trein af. Nou, dat speelt dan bij mij ook in mijn achterhoofd als hij die finale gaat spelen. Mm. Ik vind dat een atleet onwaardig. En ik had verwacht, Medvedev is intelligente jongen, goede prater. Ik denk, daar gaat hij ongetwijfeld wel wat van zeggen. Zverev heeft zich daar druk om gemaakt. Maar ik vind dat... Eén ding erover, Jan, het geld regeert natuurlijk. Dat is net zo goed als we 's ochtends gaan zwemmen op de Olympische Spelen, als dat voor de Amerikaanse tijden beter uitkomt. Ja, maar daar kunnen we met z'n allen iets van vinden. Nee, maar we willen in die Australian Open willen we ook graag in Europa kunnen kijken. Ja, maar dat weten die geldmakers ook. Dus het is bijna onlosmakelijk. Ja, en in Amerika. Of zullen we de startgelden halveren dan? Zullen we de prijsgelden halveren? Nee, maar wacht eventjes. Je kunt zo'n night session, daar kun je gewoon 1,5 uur eerder beginnen. En dan moet je twee kanalen gaan uitzenden. Dat zijn oplossingen voor. Maar ze willen alles. Ze willen alleen maar op die Rod Laver Arena. Vrouwenpartij hebben ook aandacht nodig, natuurlijk. Maar ga daar een oplossing voor vinden. Ja. Ik vind dit, ik meen serieus. Maar daar gaan ze niks aan veranderen tot die sporters, de atleten, hun mond. Ja, maar Zverev heeft al er wat van gezegd. En ik denk dat er achter de schermen natuurlijk echt wel. Maar ik vond het chic dat Medvedev dus daar niet op terugkwam. Eén dingetje nog, Danielle, want het is natuurlijk toch een bijzondere tijd voor het tennis. Ik bedoel, Federer is gestopt, Nadal is aan het kwakkelen, gaat ook afscheid nemen waarschijnlijk. Djokovic ligt er ook redelijk vroeg aan de halve finale, maar toch redt het niet tot in de finale. Is het jaar waarin er echt die wisseling van de wacht in het toptennis plaatsvindt, denk je? 100%. Ik heb de big three al weggestreept. Het is de big two en we gaan er gewoon voor. Is Djokovic ook weg? Ja, Djokovic is van nu 34, 35. Noteren hier, hoor. 36 is hij. Gaan we noteren, hoor. 36 ja, maar, jongens, waarom denk je dat hij weg is? Eind januari, Djokovic is weg. Dat is interessant te constateren. Aan het eind van het jaar komen we of mijn schoenen opeten of ik heb gelijk. Maar ik wil het wel snappen, dus waarom denk je dat het klaar is met Djokovic? Ik heb die match gekeken tegen Sinner. En fysiek legt hij je dan gewoon af. En met Djokovic heb je heel erg, als het niet gaat hoe Djokovic het voor ogen heeft, dan vind je het heel lastig om dat om te draaien. Dat had hij in zijn beginjaren, zeg maar, een decennia geleden had hij dat niet. Daar had hij nog die mentale weerkracht om dat om te draaien. En dat miste hij in die halve finale tegen Sinner voor mij een beetje. Ik denk dat dat het begin van het verval is. Ik denk Roland Garros wordt heel lastig voor Djokovic. Ik schrijf hem nog niet af. Wimbledon is qua intensiteit het makkelijkste Grand Slam. Wout, jij hebt het voor het zeggen. Nou, ik hou niet van spelers die een beetje op leeftijd komen af te schrijven. Er is bij mij ook heel veel gebeurd. En ik krijg daar een beetje de kriebels van. Dus als oude speler, als ik Djokovic was en ik hoorde dit dan nu op de radio, dan zou ik echt denken, wacht maar. Nog even, halve finale Australian Open halen als tennisser is uniek, hè? Laatste 5 Grand Slams, 4 op, finale plaatsen, 3 gewonnen, een finale verloren en een halve finale verloren. Dan heb je heel goed gedaan. Hij gaat ook niet van het toneel verdwijnen, maar de nummers 1 en 2, dat gaan Carlos en Yannick worden. Daar gaat het helemaal vol. Het wereldbekerseizoen, een heel andere sport. In het alpine skiën is ook in volle gang. Maar de thermometer voorspelt toch weinig goeds voor de skiers. Door het warme weer in de Alpen zijn meerdere wedstrijden afgelast. Gisteren ging er al een streep door 2 afdalingen voor de mannen. Dat gebeurde in Chamonix in Frankrijk. Maar ook komend weekend in Garmisch-Partenkirchen wordt er niet geskiet. Want daar stond de Super G voor vrouwen op het programma. Zijn jullie zelf skiers eigenlijk? Ja. En zie je het al? Heb je al groene pistes gezien? Ja, ik heb in mijn leven heel wat groene pistes gezien. Maar ik bedoel, ik ging als 18-jarig jongetje naar Oostenrijk. Was het ook helemaal groen in januari. Snap je? Ik bedoel, en dat is, nou ja, Wout, het is denk ik 40, meer dan 40 jaar geleden. Dus die periodes zijn er altijd geweest in de Alpen. En natuurlijk hebben we het met het opwarmen van de aarde. Er wordt heel veel over gesproken. Je kunt niet alles meer met kunstsneeuw doen. Zeker niet als de temperaturen boven nul zijn. Dus, maar moet je dan echt zorgen maken over de toekomst van het alpine skiën? Ja, zeker. En omdat het ook qua milieu gewoon, kun je dat niet meer veroorloven om alles met kunstsneeuw te doen. Omdat het heel veel energie kost. Dus dat vind ik een probleem. Maar eind december, begin januari lag er nog 1,5 meter sneeuw overal. Weet je? Dus het is ook, we zijn die wedstrijden ook afgelast omdat er te veel sneeuw was. Dat is wel inherent aan de. Maar je kunt geen wereldbekerwedstrijden gaan verplaatsen. Wat ze dan wilden, waar ze nog naar op gekeken hebben. Kijken naar om die kalender te veranderen. Amerika, Verenigde Staten, Canada kan je ook meer skiën. Ja. Finland. Ik ben vorig jaar in eind februari gaan snowboarden in Fins Lapland. Nou, dat was echt een soort van achter de muur van Game of Thrones. Het was een desolaat wit landschap. Maar dan hebben ze het al een tijdje over het veranderen van die agenda. Maar er zit natuurlijk ook, we hadden het net ook al over het woord geld. Hier zit ook heel veel druk en marketing en van al die plaatsen op. Hè. Dus zo snel gaat het nog niet gebeuren, denk ik. Hè. Nee, omdat de plaatsen betalen ook natuurlijk voor het grootste gedeelte mee. Mm-hmm. Hè, Kitzbühel, dat is een icoon van een wedstrijd. Mm-hmm. Die ga je niet zomaar schrappen. En over het algemeen kun je zeggen dat dus de wedstrijden in Europa op lagere hoogtes plaatsvinden dan in de Rocky Mountains in Amerika. En dat maakt dus het probleem eigenlijk dat je zeker in Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk is weer wat hoger, dat daar een aantal wedstrijden misschien in de toekomst vaker worden gecanceld. Staan andere disciplines? Jij doet ook wel eens commentaar bij biathlon bijvoorbeeld. Nee, langlauf. Oh, sorry. Biathlon, langlauf, mijn collega Leon Haan. Oh, maar dus staan die sporten ook onder druk? Anders, omdat je, tuurlijk, als het ook te warm is, zijn die pistes ook natuurlijk slecht te beskiën. Mm-hmm. Langlauf. Natuurlijk, als het daar ook te warm is, worden ook wedstrijden gecanceld. Ja. Want ik denk ook niet dat het per se een kwestie is van dat het te warm is. Het is gewoon het weer wordt extremer. Ik bedoel, mijn ding, 1 januari lig ik voor Pampus op de bank en dan kijk ik naar schansspringen. Ja. Dat is afgelopen, niet deze januari, maar vorig januari, was het ook een kwestie van gaat het wel of niet door, omdat er ook extreem weer was. En dat gaan we krijgen. En dan kan je er niet omheen, hoeveel geld er ook in omgaat, dat je die kalender moet gaan aanpassen en andere locaties moet gaan zoeken. Anders blijf je maar wedstrijden cancelen en dan verdient niemand wat. Wout, ben jij een skier eigenlijk? Ik was verbaasd dat die Duitse keeper toen van Bayern München dat hij zijn enkel brak met skiën, terwijl hij een redelijk salaris als voetballer kreeg. Ik heb in mijn carrière, tijdens mijn carrière, 2 keer geskiet, maar daar waren de trainers niet blij mee. Nee. Ik moet het echt actief uit je contract laten halen, dat je dan wel mag. Maar goed, of het heel verstandig is als actief speler, vraag ik me ook af. En nu ben jij een skier nu? Nee, ik heb nog niet geskiet, maar ik vind het wel heel leuk. Dus ik wil het eigenlijk wel weer gaan plannen. Want nu heb ik wat meer tijd voor. En, ook en nu kan het nog. Ja, ja, ook dat. Nu kunnen mijn knieën het ook maar nog. Is de sport die gaat verdwijnen? Sneeuw. Gaat deze sport verdwijnen of gaat deze sport op een andere manier ingedeeld worden? Nou, ik vind het een beetje paniekvoetbal allemaal. Dat is een vraag, hè, Jan? Ja, dat snap ik, maar... Ik bedoel, de boel is er sinds 2020 mee bezig, hè? Die hebben een noodplan. Naar Saudi-Arabië. Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Maar nee, de sport gaat absoluut niet. Ik ben een onwijze fan van het skiën. Ja. En de sport gaat er absoluut niet verdwijnen. Dit wat ik zeg, 43 jaar geleden met kerst was het helemaal groen in de Alpen. Dus ook met temperatuur. Maar Jan, er zijn een paar statistiekjes die aangeven dat het nu vaker voorkomt dan toen. Relatief zijn er echt. Ja, precies. Maar laten we hopen gewoon dat er wel een oplossing wordt gevonden. Dat men toch misschien een aantal wedstrijden gaat schrappen en naar hogere hoogtes gaat. Want dan heb je het probleem minder. Het zou wel pregnanter worden. Ja, maar dit staat dus echt in voetbalcontract dat je niet mag skiën in de winter. Ja, zeker. Parachute springen, al dat soort dingen. Jan Vennegoor of Hesseling was wel een fanatieke skier, toch? Ik zal toch eens vragen bij Kort, want ik padel met hem, dus ik ga het even naar voren leggen. Dat mag wel natuurlijk. Goed. Zometeen gaan we het uitgebreid hebben over het voetbal. Natuurlijk over de Eredivisie, de wedstrijden van afgelopen weekend. Laten we het ook even over Twente hebben, Wout. Graag. En de transferperiode. Gaan we het zeker ook over hebben. Prachtige wedstrijden vandaag. Allemaal met Danielle Kriwon, Jan Rols en Wout Brama. We beginnen met het laatste deel van het Sportforum direct na 10:00. Dus graag tot zo. NPO Radio 1 podcast. De stemming van Vullings en van der Wulp. Schiet het nou al eens een keertje op met die formatiegesprekken? Nee. De podcast over actuele politieke kwesties. Er is toch iets aan de hand met die baan van Ernst Kuipers? Welke baan? Nou, precies. Nou, er zijn politieke bronnen die zijn vrij stellig dat hij nog geen baan heeft. Nee, dat hij dus 3 opties heeft. Ga naar je favoriete podcast-app en luister De stemming van Vullings en van der Wulp. Maar dan heeft hij dus niet de waarheid gesproken. Dan heeft hij gewoon zitten liegen. Een podcast van NOS en Afro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Portretten, interieurs, enorme stadsgezichten en beeldhouwwerken. Ontdek het indrukwekkende oeuvre van Antonio López, meester van het Spaans realisme. Nu te zien in het Drents Museum. Bestel tickets via drentsmuseum.nl. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod van Nederland op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. Entertainment zoals jij het wil. Daar doen we het voor. Neem nu een 1-jarig internet- en tv-abonnement van KPN en krijg als welkomstcadeau een jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag 2 keer kans op €1000 netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Er waait een frisse wind door Museum Singer-Laren. Kom kijken naar de impressionisten uit Denemarken, Duitsland en Nederland. Ervaar het frisse groen en zilveren licht van het noorden. Met Liebermann, Israels, Kreuer en vele anderen.

Welkom terug, 5:05. We gaan beginnen aan het laatste uurtje van het Sportforum. Afrika Cup nadert de beslissende fase. Twente is op zoek naar een spits. Jiménez is de klus kwijt en Luc de Jong denkt al aan het kampioens. Kortom, genoeg te bespreken. En dat doen we met podcastmaker en journalist Danielle Kliwon, met oud-voetballer Wout Brama en met NOS-collega Jan Rolfs. Maar eerst, zoals iedere dag, even na 10:00, belangrijkste sportnieuws van vandaag. PSV moet de komende weken opnieuw aanvaller Noah Lang missen. Volgens PSV is Lang voor een langere periode niet inzetbaar. Lang leek op de weg terug bij PSV, speelde afgelopen weekend ook een uur, maar moest daarna het veld verlaten met klachten aan zijn bovenbeen. Russische kunstschaatser Kamila Valieva is door het internationaal sporttribunaal CAS voor 4 jaar geschorst vanwege dopinggebruik. Weet u het nog? Op 15-jarige leeftijd testte deze Valieva positief voor verboden hartmedicijn. En de straf gaat met terugwerkende kracht in op 25 december 2021. Bent u er nog? Ja? Want daardoor gaat er een streep door het Olympisch goud dat Valieva een half jaar later pakte op de Olympische Spelen in Peking. Kaap Verde heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Afrika Cup. Het won vanavond met 1-0 van Mauritanië. En straks dan gaan we het toernooi uitgebreid bespreken. FC Twente heeft Manfred Ugalde definitief verkocht aan Spartak Moskou. Twente zou een bedrag krijgen. Heel veel roebels, want inclusief bonussen kan het oplopen tot 15 miljoen euro. En Harm Visser en Ineke Dedde hebben op de Weissensee de tweede Grand Prix op natuurreis gewonnen. Beide sloegen toe in de massasprint. Willem II, de koploper van de eerste divisie, heeft vanavond punten verspeeld. Het speelde 1-1 gelijk tegen Jong PSV. Cambuur verloor in eigen huis met 2-1 van Top Os. Gaan we het tot 10:30 uitgebreid hebben over de Eredivisie met het Sportforum met Danielle, Jan en Wout. Beginnen we even bij FC Volendam. Want die wil geld zien van de vertrokken technisch manager Wim Jonk en van hoofdtrainer Matthias Kohler. Ze zouden zijn opgestapt zonder zich aan een opzegtermijn te hebben gehouden. En daarom eist de club nu een schadevergoeding. De KNVB meldt dat de spoedarbitragezaak die Volendam heeft aangespannen op 7 februari plaats zal vinden. Logisch, Danielle, of is het gewoon een mooi stukje rancune van het bestuur? Mooi stukje rancune van het bestuur. Ja, waarom? Nou ja, dus borrelt altijd iets bij Volendam. Er is altijd gezeik. Iedere keer komt er bij de administratie. Het hele gedoe met Karel Eiting was ook echt schaamteloos eigenlijk. Ik schaamde me voor hun dat het zo uitgesleept werd. Ik heb hij naar Twente vertrok en dat wel en dat komt weer niet en dat komt weer wel en het komt weer niet. Ik hou gewoon op. Begin echt met een schone lijn aan die nieuwe periode, wat jullie zo graag willen, en laat het verleden in het verleden. Maar toch even, jij werkt ergens en op een dag zeg je zonder ik hou er mee op nu. Ik heb nog wel een contract, maar ik ben er morgen niet meer. Prettige wedstrijd allemaal. Dat zou je bij een heleboel andere bedrijven zou je dan gewoon geld moeten betalen. Ik denk dat daar achter de schermen veel meer is gebeurt dan wij weten. En vanuit dat opzicht heb ik toch iets meer sympathie voor de vertrokken man dan voor het instituut FC Volendam. Ja, ik ben het toch niet helemaal met je eens, Tom. Want je moet ook kijken naar het belang van het bedrijf in dit geval. Hè. Nou, dat wil geld zien. Het belang van Volendam is rust. Is wegkomen van die degradatiezone. Is de club in de Eredivisie houden. Of überhaupt het geld halen dat de club nog überhaupt kan overleven, Jan. Dat weet jij niet. En ja, ik ook niet. Nee, precies. Maar ik denk dat de club gebaat is bij rust. Dat de focus is op het eerste elftal. Dat de focus is bij de nieuwe trainer. En dit schept alleen maar weer onrust en geroddel en gezeur in het dorp. En dat in mijn optiek, als dat soort dingen spelen, lekt dat altijd een beetje door naar de selectie toe. Heeft er altijd op een of andere manier wel last van. Wout, is dit eigenlijk het bewijs dat betaald voetbal zich buiten de samenleving houdt? Nou, het gaat meer over geld. En dat vind ik zo vermoeiend. En kijk, volgens de letter van de wet zal Volendam misschien ergens een punt hebben. Maar ze moeten het helemaal niet willen, in mijn ogen. Dus ik ben het helemaal met de andere twee eens. Ik vind het heel dom om nog op deze zaak nog de hele tijd voor te borduren en constant jouw club in negatief daglicht te stellen. Lijkt me helemaal niet handig. Een unaniem forum betekent dat we snel doorgaan. Dus laten we het hebben over PSV. Wedstrijd, de zegenreeks. Die werd onderbroken natuurlijk door FC Utrecht vorige week. Daarna nog die bekernederlaag in de Kuip. Dit weekend wonnen ze wel gewoon van Almere. Het was wel een beetje moeizaam. Komt dat dan omdat ze Joey Veerman missen, Wout? Of waar schort het aan toch een beetje bij PSV? Want het gaat niet zo makkelijk als in die 17 wedstrijden ervoor. Ja, maar het is ook gewoon een sportploeg die soms ook een iets mindere fase heeft, denk ik. Tuurlijk missen ze Veerman, want zijn creativiteit is heel belangrijk, denk ik, voor PSV. Zeker aan de bal. Ze missen natuurlijk ook een beetje creativiteit aan de buitenkant. Als Lang niet meedoet, Lozano lang geblesseerd geweest, Vitesse nu weg. Maar ja, we hebben het over, jongens. Ze hebben 1 wedstrijd gelijk gespeeld tegen Utrecht. Mm-hmm. En verloren uit bij Feyenoord, wat ook nog wel discutabel was door het penaltymoment met de VAR. Ja, en nu winnen ze thuis met 2-0 van Almere. Dat is geen dikke uitslag en het was niet super overtuigend. Mm-hmm. Maar ja, Ja, het zijn wel 3 punten. Ja, zou het ergens kunnen dat ploegen toch een beetje bloed ruiken? Dat ze eerst dachten PSV onmogelijk en dat je nu denkt... Die pakken een strohalm, dat is het. Die proberen alles aan te pakken om te denken van... we hebben misschien nog wel een kans, maar ze staan 12 punten achter. Hè? Ja, dat is ook met 15 wedstrijden te gaan. Ja, sorry, maar dat gaat PSV nooit verspelen. Ja, super interessant om te kijken naar het gelijke spel tegen Utrecht. Want in mijn optiek doet dat wat met de energie in de ploeg. Doet dat wat met zo'n zegenreeks. En Bos, nee, helemaal niet... Jongens trainen geweldig. Dat snap ik wel dat hij dat zegt. Maar er is een soort energie, een soort frequentie eigenlijk... die dan is doorbroken, record niet gehaald. Voor het eerst gelijk gespeeld. En dan denk je dat er barstjes komen. Ja, en dan krijg je inderdaad... Dan zit het ook niet mee tegen Feyenoord. Meer blessures krijg je dan. Ook, tuurlijk, en los van die blunder van de arbitrage daar met het penaltygeval. Dat soort dingen gaan dan meespelen als je eenmaal uit die ongenaakbare flow bent. Maar zij gaan toch niet van 15 wedstrijden nog meer dan 4 verliezen? Dat ben ik met je eens. Sommetje hebben ze natuurlijk in Eindhoven ook gemaakt. Maar dan moet je zeggen, we zijn nog helemaal niet met de titel bezig. Al leek de wens toch even vader van gedachten bij Luc de Jong. 3 punten, jij 2 doelpunten. Volgende week kriebelt het al een beetje, nu al. Nee, absoluut niet. We hebben echt nog, 15 wedstrijden te gaan. Dus ik zeg echt... Ik bedoel Ajax volgende week. Ik denk je bedoelt andere dingen. Maar, nee, ja, tuurlijk, dat zijn altijd hele mooie wedstrijden. Niet vaak krijg je zo'n veelzeggend voetbalinterview, toch, Wout? Je lacht ze zo hard. Ik had heel het interview nog niet gehoord, maar hij ging wel heel snel in zijn gedachten. Nog 15 wedstrijden is nog heel lang, dat klopt wel. Dus er zijn nog heel veel punten te verdelen. Maar ja, zoals ik al zei, ik denk echt dat PSV dit nooit kan verspelen. Of geeft het aan, Danielle, dat PSV helemaal niet zo met Ajax bezig is als Ajax nu met PSV bezig is? Dat vooral. Ik bedoel, wij zijn... Sorry. Ajax is een... Ajax is een kleine speler nu voor PSV. Ja. En die gaan gewoon kampioen worden. En die kijken veel verder dan dit. Die zijn nog bezig met Dortmund wat er aankomt. Er is geen enkele kans dat PSV niet wint van Ajax aankomend weekend. Dus dat is echt een minimale zorg. Maar ik vond het wel opvallend dat jullie allebei het penalty moment noemden tegen Feyenoord. Dat was toch gewoon een correcte beslissing? Nee, 100% zeker niet. Dat kan echt niet. Nee. In dit geval zijn we het helemaal niet met elkaar eens. Nee. Nee. 2-1 Ik hoop dat het niet serieus meent. Dat we daar nu een half uur bij stil gaan staan, hoor. Nee. Het woord Ajax is gevallen, wil ik er ook even over hebben. Als ze nog wat te danken hebben, hebben ze het allemaal aan Brian Brobbey op dit moment te danken. Jan, hoe kijk jij naar hem? Want na een paar wedstrijden dachten de mensen, ja, die Brobbey die kan er eigenlijk niet zo veel meer van. Die kreeg heel veel over zich heen. Wat ik leuk momenteel vind, is hij toch wel aardig aan het voetbal. Wat ik leuk vind is dat hij zich nu pas een beetje gaat ontwikkelen als echte nummer 9. Ja. Hij, zoals hij die bal op de wreef nam, en eindelijk is ik niet met de verdediger in zijn rug, maar vanuit de loop scoren. Het wordt een nummer 9 waar Ajax heel, heel lang naar heeft gezocht. Ik zeg soms wel eens, na Patrick Kluivert is er eigenlijk nooit meer een echte goede 9 bij Ajax geweest uit de eigen jeugd, weet je, uit de eigen jeugd. En nu ontwikkelt hij zich, hij is fitter, hij heeft zelfvertrouwen. Heel Ajax leunt op hem, vind ik echt op dit moment. Want je zei, Berghuis, Bergwijn, is niet alles. Over die verdediging kunnen we een heel sportforum veel kort praten. daar hapert het echt wel aan. Dus Brobbey is op dit moment heel belangrijk. Ik vind het superleuk. En ook voor Oranje. We hebben nog een aantal wedstrijden te gaan. Laat zijn zelfvertrouwen groeien. Voor het Nederlands elftal kan hij ook als een echte 9 ontzettend bruikbaar zijn van de zomer. Wout, worden ze dan in Twente nerveus nu van dat mini-opmarsje van Ajax richting die... Nou, ze komen wel dichterbij. Het is nu 4 punten, geloof ik. En het was op een gegeven moment 20 punten in het begin van het seizoen. Dus nee, zeker is dat... Nou, nerveus wil ik niet zeggen, maar ja, de derde plek kun je nu een soort van verspelen in plaats van nog winnen. Dat is wel een andere mindset voor een spotter. En bij Ajax is nu, dat is heel gek, maar hebben ze wat te winnen in plaats van wat te verliezen. Ze hebben het eigenlijk al verloren in het begin van het seizoen. En nu is die mindset zo van, hey, we kunnen de derde plek nog winnen. Want de rest is eigenlijk al weggegeven. Doet het dan extra pijn als je die actie van Flap ziet? Ja, tuurlijk. En hoe hij zelf ook reageerde, dat snap ik helemaal. Ik zat voor de tv te kijken. Ja, ik denk, dit kan niet waar zijn. Hoe kun je nou zo dom zijn? Hij was aan het kijken de hele tijd, hè? Hij was aan het kijken. Ja, ik kan me nog enigszins voorstellen dat je denkt van, hey, Joshua Brent is zo snel. en Flap is niet zo snel. Dat ik denk dat hij dacht van oké, dat haal ik nooit. Maar dan nog, ja, achter de bal blijven is les 1. En dat weet hij zelf ook heel goed natuurlijk. Maar jullie zitten er heel psychologisch in. Van ja, Ajax kan jagen, kan erin geloven. En Twente moet een beetje onderuit kijken of naar onderen kijken. Maar is Ajax kwalitatief gezien goed genoeg om derde te worden? Nou, we zijn natuurlijk allemaal heel benieuwd naar Henderson, weet je wel. Dat is natuurlijk het wonder uit Engeland. De verlosser en noem alles maar op. Ik vind wel leuk hoe hij zich rondom de ploeg manifesteert. En alle verhalen die we horen op het training en zijn ervaring. Het moet maar blijken. Misschien tegen PSV dat hij... Ja, doet hij zaterdag mee, weet je dat, Daniel? In de arena. Ik ga er wel vanuit. Daar ga ik ook wel vanuit. En dat heeft Ajax wel nodig, zo'n type speler. Maar of dat voldoende is om uiteindelijk derde te worden. En ja, ik zou misschien ook nog... Je weet niet, weet je, wat Feyenoord gaat doen. Ja, niet super stabiel, dat klopt. Nee, niet super stabiel, weet je. PSV is de enige die echt stabiel is. Ja, er valt voor Ajax heel veel te jagen op die derde plek. Ja. Misschien weet jij veel. Ja. Dan ook voor Twente zal een derde plek trouwens fantastisch zijn. Ik denk dat zij, als ze vierde worden, zijn ze nog steeds... hebben ze een succesvol seizoen gehad. Vlak je nu AZ al helemaal uit? Ja, ik wou net zeggen, helemaal niet meer. Hè? Maar het is natuurlijk wel, die zijn wel in een hele mindere fase beland. Hè? Als je die de laatste wedstrijd hebt gezien, dan... Ja. Gisteren nog een punt gehaald. En hebben zomaar Pascal Jansen ontslagen. Ja. Dat vond ik wel echt een nare streek eigenlijk. Ja, gisteren wel een punt met de nieuwe trainer Martens. 2-2 in Heerenveen. Maar dat was natuurlijk wel helemaal te danken aan de keeper van Heerenveen. Ja. Andries Noppert, want die zag er toch niet voor de eerste keer dit seizoen... echt helemaal niet goed uit bij die late gelijkmaker van AZ. En dat gaat helemaal mis, zegt Noppert. En het is 2-2. Hoe is dit nou toch mogelijk? Weet je, je probeert van alles te doen. En je probeert het zo goed mogelijk te doen. En ik probeer het zo goed mogelijk voor mezelf te doen, voor de club te doen, voor de jongens te doen. Maar soms heb je ook een beetje geluk nodig. Geen polletje dit keer, maar een frontale botsing. Ja, daar heb ik vorig jaar heel veel geluk gehad. En zit nu op dit moment alles tegen. Alleen, daar word je wel doodziek van. Er komt geen einde aan de kolderieke momenten van Andries Noppert. Mentaal is het prima. Ik sta met een doodziek gevoel. En dan helpt dit natuurlijk niet mee. En dan kunnen we allemaal zeggen van misschien is het per ongeluk of is het niet terecht. Dat maakt niet uit, het overkomt me wel. En ja, het zijn zo. Heel treurig muziekje erbij. Ja, maar het is toch ook... Beaches. Tragedy. Zo, sneu. Wout, jij bent een tijd aanvoerder geweest. Ja. Stel, je was aanvoerder van Heerenveen... Mm-hmm. En Andries Noppert komt 4 minuten na deze blunder terug in de kleedkamer. Ja. Wat zeg je dan tegen zo'n keeper? Ja, helemaal niks. Daar heb je echt niks aan. Hij weet donders goed dat hij een fout maakt. En hij zit niet in een lekkere fase van zijn carrière. Dat is wel duidelijk. Maar ik vind het wel heel mooi. Hij kan het wel goed dragen of zo op de een of andere manier. Zo oprecht... voor de camera staan en ronduit vertellen van... goh, waar zit ik in de slachtofferrol, zeg? En dan zit ik in de hoek waar de klappen van. Ja. Daar zit hij heel erg in en daar moet hij eigenlijk wel uit. Want dat is hij zegt, het is geen mentaal ding... maar als je zo over jezelf praat... Het is 100% is het mentaal. Tuurlijk. Dat kan geen toeval meer zijn. En hij praat over geluk en dit is geen geluk. Nee. Tuurlijk niet. Hoe haal je jezelf eruit, Danielle? Nou ja, ik hoorde dat hij bij de Core Podcast te gast was... en daar vertelde hij dat hij eigenlijk... geen actieve herinnering heeft aan... het WK en wat daar fout is gegaan. En dan weet je al, dit is een soort van... misschien is dit wel te zwaar verwoord... maar een soort van onverwerkt trauma... wat echt zijn zelfvertrouwen een knauw heeft gegeven. Hij gaf ook aan... Bedoel je, wat ging er fout bij het WK? Want hij was hier toch gewoon een goede keeper... die 5 wedstrijden in Oranje heeft gestaan. Zijn we uitgeschakeld en dat neemt hij zichzelf ook kwalijk. En hij heeft dus, door hoe het WK voor hem is geëindigd... heeft hij eigenlijk geen herinnering meer aan de mooie momenten van het WK. Het is voor hem gewoon als een roes voorbij gegaan. Dat vertelde hij dus in die podcast met Bart Vriends. En als je dan kijkt hoe hij nu keept... hij vertelde na deze wedstrijd, waarom pak je hem nu gewoon met je handen? Ja, ik ben bang dat ik de 16 uitglijd, dus dan kies ik voor dit. Dat is gewoon onzekerheid. Het is pure onzekerheid. En dat moet verwerkt worden. Dat is echt volgens mij 100% mentaal. En iemand moet tegen hem zeggen, vriend... ga met iemand praten, dit is mentaal. En tof dat je dit juk wil dragen en de verantwoordelijkheid op je neemt. Maar jij gaat zelf niet beter worden als je niet accepteert... dat je gewoon iets onder ogen moet zien. Mooie aflevering voor Hartgras, hè, dit. Zijn status is veranderd. Ik denk dat het grootste verschil is. Ja, maar ik denk dat hij weet van, mensen kijken naar mij... van, is hij nog die keeper van Oranje? Ja. En dat voelt hij, denk ik. Maar het is prachtig hoe jij het verwoordt. Ik ben van mening dat hij moet gaan inzien... en deze crisis moet gaan omarmen met het geloof... dat het gewoon een wereldkeeper kan worden, in mijn ogen. Weet je, met zijn lengte en zijn power en ook zijn bravoure. En, want hij staat wel weer voor de camera. Maar is hij buitengewoon goed geweest op de WK? Of nou, is hij buitengewoon slecht nu op dit moment? Nee, hij heeft geen punten gepakt op het WK. Hij heeft geen punten gepakt voor Oranje op het WK. Maar Jan, je zegt een wereldkeeper worden. Die man is 29, hè? Ja, een keeper... Keeper kan lang mee, dat wel. Ja, maar hij wordt geen Gianluigi Buffon meer, Jan. Nee, nou ja, dat... Nou goed, ik bedoel, de wonderen zijn de wereld niet uit. Maar hij heeft dat WK gekiept. Maar moet hij niet gewoon accepteren dat het mooiste deel van zijn carrière gewoon dat WK was? En... Nee, dat vind ik helemaal niet. Nee? Het is precies wat jij zegt. Als hij dit verwerkt en als hij met iemand gaat praten... en daarin inzichten krijgt in zichzelf... dan kan hij beter worden dan hij voorheen was. Mm-hmm. Nou, zei Henk Spaan vanochtend EMDR-therapie. Nou ja, je denkt in ieder geval wel aan mentale ondersteuning. Maar ik probeer ook nog wel even de positie van de trainer. Want die zal hem ook steunen en alles. Maar er is altijd een moment als trainer. Er is ook een reservekeeper vast wel bij je gezeten. Ja, dus er is altijd zo'n moment dat je op een gegeven moment moet kiezen. Ja, houden we tegen... Hoe moeilijk is dat? Nou, dat is heel moeilijk, want trainers wisselen niet graag hun keeper. Dat is iets heel geks in het voetbal, maar dat gebeurt eigenlijk nooit. Terwijl elke andere positie, hoe verder naar voren... hoe makkelijker je eigenlijk wisselt. Wat eigenlijk iets heel raars is in het voetbal. Dus ja, een keeper wisselen, dat betekent best wel veel voor je ploeg. Ja. Maar ook voor je keeper, want je weet gewoon dan als keeper... oké, ik ben nu, ik val niet in. Ik ben meteen de komende wedstrijden, zeg maar, niet meer de eerste keeper. Dus dat is wel een heftige ingreep. Maar dit betekent ook veel voor verdedigers op dit moment. Die denken van ja, alles behalve een bal op onze goal, hè, bij wijze van spreken. Ja, dus je hoopt als trainer denk ik zo lang mogelijk daarmee te wachten. Zodat je dat moment voor Noppen, dat hij zichzelf kan bewijzen van hey, ik ben er weer. Ja, en als dat wedstrijd op wedstrijd niet gebeurt en er komen elke keer foutjes aan. Ja, dan gaat dat vertrouwen natuurlijk wel een beetje afbrokkelen bij een hoofdtrainer. Maar ja, ik heb niet het idee dat Kees Verwonderen aan het twijfelen is. Nee. Okay. Met dank aan Andries Noppert hebben we het nog wel over iets sportiefs uit deze wedstrijd. Want het ging natuurlijk ook vooral over dat die wedstrijd tijdelijk gestaakt moest worden. Kwam nadat er vanuit het vak van de uitsupporters van AZ dus vuurwerk op het veld werd gegooid. En Kees van Wonderen, de trainer van Heerenveen, is daar echt helemaal klaar mee. Het vraagt zoveel politieinzet, het vraagt zoveel... hoofdpijndossiers iedere keer weer. Waarom moeten we dat allemaal inrichten voor een aantal supporters die dan hun club willen steunen, maar die dan waarbij ook dit regelmatig gebeurt. Dus moeten we niet gewoon zeggen, de wedstrijden zijn voor het thuispubliek en je kunt je stadion helemaal uitverkopen. En als we ons niet kunnen gedragen, dan moeten we dat niet meer doen. Geen uitsupporters meer, zegt Van Wonderen. Goed idee, Jan. Ik vind het een moeilijke. Ik ben geneigd te zeggen ja. Ook omdat hij zegt, we kunnen het stadion uitverkopen. Weet je, met thuispubliek. Geen club leidt eronder als je dit helemaal doortrekt in de hele Eredivisie. Ik bedoel, en je hebt inderdaad een hoop gezeur minder. Ik ben natuurlijk veel in de stadions en... Het heeft ook wel iets moois. Waar was ik nou? Bij Fortuna Sittard. Almere City, die supporters van Fortuna... die drie keer vanuit Sittard naar Almere zijn gereisd. Ja. Weet je, dat vind ik wel weer heel mooi. Mm-hmm. Ik vind het een hele moeilijke discussie. Maar ik zou... Ja, ik kan enigszins wel begrijpen waarom Kees dit zegt. En ik kan er enigszins wel in meegaan, ja. Danielle? Ik kan het ook wel begrijpen, maar ik ben het niet mee eens. Het zal het probleem niet oplossen. Het is een probleem wat zowel bij uit- als thuissupporters zit. En als we nu zeggen, ja, geen uitsupporters... dan is het eigenlijk een symptoom verhelpen en niet de oorzaak aanpakken. En het is een hele lastige kwestie. Ik ben sowieso geen voorstander van collectief straffen... wat je nu ook al ziet als er bekertjes op het veld zijn... weet je, dan wordt een wedstrijd stilgelegd of gestaakt. Ik ben daar niet echt een voorstander van. Maar je moet op een gegeven moment wel actie ondernemen. En dan is eigenlijk de vraag waar... Wat is de oorzaak van dit probleem? Hoe kan het dat clubs geen grip meer hebben op die achterban? Hoe kan het dat het vuurwerk nog steeds in het stadion komt? Het is allereerst volgens mij de verantwoordelijkheid van de clubs... om daar sterker, strenger in te worden. Koppel kaarten aan ID's. Je hebt al het puntensysteem met hoe vaak je naar een wedstrijd gaat... des te meer punten. Koppel dat ook aan gedrag in het uitvak. Er moeten andere manieren zijn voordat we zo rigoureus... weer in clichés te vervallen, de hele groep straffen voor een paar individuen. Wout, ik zie jou knikken. Nou, is voordeel van ouder worden dat je dan weet dat we al 20 jaar deze discussie voeren. Al 20 jaar het idee hebben dat we er nu echt iets aan moeten gaan doen. En echt een ding is. En dat het eigenlijk gewoon niet. Het lukt de clubs niet. Nee, het is heel lastig. Het is super lastig. Maar ja, om, en dat, daar volg ik Danielle wel in, om iedereen te straffen voor een paar idioten is ook heel vervelend natuurlijk. Dat is wat met heel veel wetten en regels gebeurt natuurlijk, maar ja. Ik hoorde Jan ook zeggen, je pakt alle clubs er eigenlijk niet mee. Maar ja, ik denk dat de fanatieke aanhang van clubs, die zijn meer aanwezig bij uitwedstrijden, waardoor je daar toch een voordeel van hebt als jij een grotere club bent. Dus het is natuurlijk niet helemaal eerlijk, maar ja, los het maar eens op. Het is al, wat jij zegt, al zo lang een probleem. Dan begrijp ik dat dit misschien een oplossing kan zijn. Maar ja, het is eigenlijk geen oplossing. Maar iedereen spreekt er ook schade en schande van. Het is verschrikkelijk wat er gebeurt. Maar mensen blijven het doen. Wie zijn dan die supporters die dit doen? Ja, het zijn geen supporters, het zijn gewoon vandalen die ook op andere plekken natuurlijk vervelende dingen doen. Alleen ook in een stadion. En dan is het wel vaak in een stadion. Heel nieuwswaardig. Toch? Wel vaak in een stadion. Ja, maar ja, dat is te vaak. Maar het gaat ook heel vaak wel goed. Zullen we het toch over Twente hebben? Nee, het is wel de focus op de verkeerde dingen natuurlijk. Of op de dingen die niet goed gaan. En dat begrijp ik heel goed, omdat het heel vervelend is. Omdat zo'n wedstrijd nu stilgelegd wordt. En ja, dat is gewoon een hele irritante onderbreking. En kan zelfs een tactische ingreep zijn van supporters voor je eigen club. Ja. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ja. Ik wil het wel echt over Twente hebben, ook, hoor. Want bij de nummer 3 van het Eredivisie, dat zijn ze nog gebeurde deze week eigenlijk best wel veel. Mm-hmm. Laten we even bij het begin beginnen. 0-0 gelijk tegen Feyenoord gisteren. Is dat dan een verdiend punt voor Twente of was het een teleurstelling? Ik denk dat ze niet mochten klagen aan het einde van de wedstrijd dat er een punt aan overgehouden werd. Als je de eerste helft de kansen ziet van Flap en van Daan Rots, dan zou je zeggen van God, daar had meer ingezeten. Mm-hmm. Maar ik vond de tweede helft wel Feyenoord veel sterker. Veel sterker. Miste nog een penalty. Ja. Onterecht trouwens. Danielle? Ik denk ook dat Utrecht, wauw, hoe kom ik opeens bij Utrecht? Heftig, dat Twente goed is weggekomen. Ik heb nog steeds gewoon Flap in mijn hoofd. Omdat we allemaal weten dat Twente echt heel goed de voorsprong kan verdedigen. En dan denk ik echt, hier heb je jezelf gewoon tekort gedaan. Ja, op basis van de eerste helft wel. De tweede helft vond ik Feyenoord echt beter. Ja. Want wat gebeurde daar met Michel Flap? Ja, Jan, want hij loopt met z'n tweeën de goal op. Of richting de goal met Brenet. En hij staat dan buiten spel, terwijl hij de bal voor het intikken heeft. Hoe kan dat gebeuren? Ja, het is denk ik, Wout heeft het al verteld, dat hij in al zijn enthousiasme gewoon even geen focus. Dat je toch net die stap maakt. Zo graag die goal willen maken. Zo graag die goal willen maken. En misschien ook uiteindelijk wel, ik kan het beeld niet helemaal voor me halen, maar dat je toch ook aanspeelbaar wil zijn. Weet je? Dus die bal moet uiteindelijk wel om die verdediger heen die er nog was. Ja, je weet al 5 seconden, dit moet een goal worden. Ja. Dat zit natuurlijk ook in je hoofd. Ook dat gevoel. Dus maar met het aanspeelbaar maken kan ik me nog voorstellen dat hij vergeet of niet goed inschat waar hij staat. Nou, en dan staat hij voor de bal. En in het Woudsteden het beste is dat hij gewoon dacht, ik ben te langzaam, dus ik moet even een kleine voorsprong nemen. Maar de grens kon het wel bijhouden, dus dat is wel het ding. Toch even naar dat andere waar Twente natuurlijk nu mee in het nieuws is. Ugalde naar Spartak Moskou. Juridisch gezien mag het allemaal. Toen ik net zei, daar gaan ze vrije roebels voor krijgen, zaten jullie allemaal licht te glimlachen, omdat jullie wel snappen wat ik daarmee bedoel. Ik begin eens bij jou, Daniel. Er zijn allerlei meningen over of een club dit nou wel of niet moet doen. Ethisch gezien moet je het wel of niet doen. Ik denk dat in deze niet zo heel belangrijk is. Is het juridisch en wettelijk mag het? Prima, doe dan gewoon als hij het zelf ook wil. Ja, is dat de meetlat van het leven, als het juridisch mag? Niet de meetlat van het leven, maar in deze specifieke zaak denk ik, doe het maar gewoon. We hebben, volgens mij, wie was dat? We hebben nog een andere speler gehad waar we zaken mee deden met een club uit Rusland. Stil. Hebben we ook gewoon, is gebeurd, niks aan de hand. Waarom gaan we dan nu bij Ugalde doen alsof het een heel groot probleem is? Laten we één lijn trekken. En dan ook net zo verontwaardig zijn over Guus Stil en eisen dat het niet gebeurt. Of het gewoon toestaan. Jan? Ja, ik ga daar wel enigszins in mee. Er zijn regels opgesteld, sanctieregels. En binnen die sanctieregels mag dit. Het opvallende vind ik dan dat de eigenaar of voorzitter van CSKA Moskou staat dan wel weer op de sanctielijst. Dus een speler kan niet naar CSKA Moskou. Dit is Spartak Moskou, dus mag dan wel. Ik ga ervan uit dat internationale juristen dat helemaal hebben uitgezocht. Dat blijkbaar deze eigenaar van Spartak Moskou, ik ken hem niet, oké is. Maar goed, in Moskou heeft iedereen een lijntje naar het Kremlin. Dus, maar ik snap FC Twente wel. Kijk, deze jongen wil weg. Deze jongen kan 5 keer zoveel geld gaan verdienen. dan wil je die niet hebben in de selectie. Ja. Die is boos, die gaat met deuren slaan, dat kan invloed hebben op je ploeg. En als er dan een bot komt uit Rusland, natuurlijk had Twente liever een bot gehad uit Frankrijk, Engeland, België, noem alles maar op. Maar het is niet het geval. En gezien de financiële situatie van de club, vind ik al met al dat ze de juiste keuze hebben gemaakt om deze transfer toch door te laten gaan. Maar Woutje Clubje staat er niet mooi op, toch? Ik vind, moreel gezien is het natuurlijk verwerpelijk. Dat is natuurlijk duidelijk. En ik denk dat heel veel mensen dat ook vinden. En binnen de Club Twente denk ik ook. Ja. Ze hebben die jongen Manfred Ugalde ook gesproken en geprobeerd te overtuigen van, er komt in de zomer nog wel een andere club waar wij misschien wel lieve zaken mee doen. Maar als dat niet zo is en die jongen wil daar heel graag naartoe en die gaat boven de 11 miljoen verdienen netto in 4 jaar tijd. En dat is echt een broodvoetballer. En dat is niet een jongen die graag voor Twente speelt. Ja, wat doe je dan als club? Maar moreel verwerpelijk zijn dat echt grote woorden. Nou ja, het is, daar kun je ook naar handelen. Ik denk dat heel veel mensen denken van, gewoon moreel gezien is deze transfer niet iets wat wij heel graag doen. Weet jij of er echt getwijfeld ook is binnen de technische directie? Nee, weet ik van niet. Ik heb de mensen niet gesproken. Maar als ik het zo lees en ik hoor van in de interviews en in de media van hoe ze daarover hebben gedacht. Ja, dan is daar zeker twijfel ontstaan binnen de club. Ja, uiteindelijk mag het. Maar eigenlijk zeggen jullie of er nou een toernooi in Saoedi-Arabië is of een transfer naar Moskou, als het juridisch mag. Moreel maakt niet uit. Het is allemaal moreel verwerpelijk, maar we blijven het toch allemaal doen. We zijn ook naar Argentinië geweest, we zijn ook naar Qatar geweest. Let op, we hebben met geen woord gerept over het feit dat Medvedev, die in de finale of Australian Open speelt, een Rus is. Ik bedoel, snap je? Ik bedoel, daar zijn ook regels voor gesteld. Kunnen we vragen, is dat moreel verwerpelijk? Ja. Weet je, dus. En verkopen elkaar Saoedi-Arabië. Ja, precies. We gaan naar een WK, naar Saoedi-Arabië. Finale wereldbeker. En je komt bij Quincy Promes in het elftal. Dus dat is misschien ook een argument. Ja, dat is ook waar. Goed, het is inmiddels iets over 10:30. NPO Radio 1. De hoogste tijd voor de hoofdpunten. Hier is Jan van der Put. Bij een explosie en een brand in Rotterdam-Zuid zijn zeker 2 mensen gewond geraakt. In een garagebox onder een appartementengebouw zou een auto zijn ontploft. In de omgeving is het een ravage. De BBB vindt dat er serieus moet worden gekeken naar het terugsturen van vluchtelingen uit Oekraïne naar veilige delen van hun eigen land. Kamerlid Keizer zei in een Kamerdebat dat we niet iedereen hier kunnen huisvesten. PvdA GroenLinks en D66 zien niets in de ideeën van BBB. De Holocaustcolleges op de Hogeschool Utrecht gaan toch door. Dit weekend ontstond ophef na berichten dat de colleges waren geschrapt, na kritiek uit pro-Palestijnse hoek. In gesprekken met Joodse organisaties heeft de hogeschool besloten dat de colleges over de Holocaust toch doorgaan. En supermarkt Aldi roept voorverpakte croissantjes terug omdat er stukjes metaal in kunnen zitten. Het gaat om Aldi roomboter croissants met de houdbaarheidsdatum 21 februari. Die metaaldeeltjes zijn het gevolg van een productiefout. Langs de lijn en omsteken. Donderdag, dan is het 1 februari en dan sluit de winterse transferperiode. De laatste dagen kan natuurlijk nog een hoop gebeuren op het transfergebied. En dus hebben we een hele oude klassieker meegenomen. Herinner u zich deze dag? Het is de transfercarousel. Ja, dat kent iedereen meteen. Laten we even beginnen bij dan Twente ook. Want Ugalde dus weg, dat is besloten. Ja. Ze denken er nu aan om Myron Boadu te gaan halen. Ja. Is dat een goede opvolger? Nou, het is een heel talentvolle speler die lang niet gespeeld heeft. Nee. Wel de laatste tijd wat vaak geblesseerd is geweest. Veel zitvlees inderdaad. Ja, dus waarschijnlijk zal het dan om een huurconstructie gaan, omdat men bij Twente dat niet kan betalen. Je zou zeggen, nou, dat kan met Russisch geld, maar volgens mij lukt dat niet. Want daarvan moet Twente heel veel afbetalen aan gemeentes en aan leningen. Dus nee, ik denk dat het een topspits is voor Twente, absoluut, als hij fit is. Ja. Waar zit hij nu? Monaco. Ja. Hij zit daar vooral, ja. Ja. Ja. Op de zitplek. Ja, hij is nog een jonge speler. Bij AZ natuurlijk heel goed gedaan. Dus die kent de Eredivisie, is een Nederlandse jongen. Ja. Jonge spits, talentvol. Dus ja, ik denk in alle opzichten dat het een voltreffer kan zijn. Jan, ik zie je ook knikken. Voetbal is een sport waar ze graag herinnerd worden aan hoe lang geleden iemand heel goed was. Hè? Ja, maar het is wat Wout zegt. Maar het is een jonge jongen nog. Ja. Weet je? En hij heeft toen misschien iets te snel die keuze gemaakt. Dat kan gebeuren. Ook met geld. Heeft ook met geld te maken. Ook met Stengs. Ja, ook met Stengs. Hetzelfde verhaal. Ja. Is nu terug bij Feyenoord. Nou, fantastisch. Ik vind het leuk als hij weer in de Nederlandse competitie komt. was de international nog geweest. Zeker. Gescoord, dus, volgens mij zelf. Ja, dus hartstikke leuk. En laat me komen. Huurconstructie of zo, maakt me allemaal niet uit. Maar ik denk aanwinst voor Twente. Waar hij zelfvertrouwen weer kan opdoen. Waar hij zich weer kan laten zien. In zijn eigen omgeving, hoop ik ook. Dus ja, prima. Wout Weghorst werd ook nog genoemd. Wout, is dat een serieuze optie? Of is dat nog een toekomstdroom? Ja, dat is voor Wout Weghorst zelf. Hij heeft ook in de buurt gespeeld. Ja, hij komt uit Borne. Ja, net als Mats Wiever, hetzelfde dorp. Of stad, weet ik eigenlijk niet. Maar nee, Wout is zelf een fanatiek Twente-supporter altijd. En dat steekt hij niet onder stoelen of banken. Dus dat hij in de toekomst ooit voor Twente zou willen spelen, dat wil hij heel graag. Alleen wanneer is het juiste moment? Hè? Wacht je daar te lang mee, dan word je misschien te oud en wil Twente dat misschien niet meer. Maar goed, hij speelt nu bij Hoffenheim, als ik het goed heb. Dus ja, dat gaat hij denk ik niet zomaar gedag zeggen om nu naar Twente te gaan. Nee. Salarissen zullen ook nog wel een beetje een verschil zijn. Ze gaat het toch weer om geld. Ja. dan naar PSV. Jorber Vertesse leek op weg naar de uitgang. Maar vandaag kwam in het nieuws dat Noah Lang voorlopig geblesseerd is. En dus is de transfer van Vertesse weliswaar in principe rond. Zou naar Union Berlin gaan. Is al medisch gekeurd. PSV moet alleen nog een handtekening zetten. Nu overwegen ze toch om die transfer terug te draaien, zegt de VI en ook het Eindhovens Dagblad. Snappen jullie dat van PSV, Danielle? Je krijgt hetzelfde als wat Jan net vertelde over Ugal. Die wil gewoon niet spelen, Vertessa. Je moet je gewoon laten gaan. Hij is al in Berlijn, let him go. En volgens mij zijn ze nu toch ook bezig met die ik kan ze achteraan niet aanspreken. Van Excelsior? Juist. Ja. Dat zou een betere optie zijn. Je wil geen speler in je kleedkamer of op je bank hebben die er niet wil zijn. Maar stel, hij Noah Lang is langer geblesseerd. Zou dan Vertessa niet gewoon in de basis kunnen spelen, Jan? Nou, daar heeft hij denk ik heel lang op gehoopt. Vertessa heeft natuurlijk echt het aan zijn broek hangen dat hij altijd maar de invaller is. En ik vind hem fantastisch in die rol. En deze jongen, Union Berlin, weet ik toevallig, is een mooie club. Een goede transfer. Ja, en zet je dan als PSV niet die handtekening? Ja, ik zou zeggen van jongens, we staan 12 punten voor. We zitten in de Champions League. We vinden een vervanger misschien met Drijovic. Wat ik een hele leuke voetballer vind. Vers, fris, goed voor de selectie. Goed genoeg voor PSV al? Wat zeg je? Goed genoeg voor PSV al? Nou, dat zal moeten blijken. Maar ik zou Vertessen, die zo dicht bij een transfer is, medisch gekeurd is, die zelf graag weg wil, ik zou dat gewoon laten doorgaan. Toch, Wout? Nog even die drie, die schijnt 5 miljoen te moeten kosten. Vinden wij thuis best veel geld. Ja, ze krijgen toch 6 miljoen voor Vertessa? Ja, maar is dat de begroting van Excelsior? Zou je niet Vertessa willen ruilen voor ik kan het niet, Driehoets. Zou je Vertessa niet willen ruilen voor Driehoets? Ja, dat is mijn vraag. Is 5 miljoen, is dat... Los van geld. Als het alleen om spelers ging, zou je die willen ruilen? Gaat Vertessa naar Sparta en dan krijg jij Driehoets. Of Excelsior en dan krijg jij Driehoets. Nee, maar het is natuurlijk anders. Kijk, Vertessa heeft zich laten zien bij PSV als een speler die op dat niveau kan acteren. Dat heeft Driehoets nog niet gedaan. Nee. Dus dat maakt uit in de marktwaarde van een speler, toch? Maar daarmee is hij 1 miljoen minder. Nou ja, maar 5 miljoen voor een speler van Excelsior vind ik buitenspoor. Daar in Kralingen zijn ze ook niet gek, weet je? Ik bedoel, ik vind het wel logisch dat ze dat bedrag vragen. Het is een beste speler natuurlijk. Ja. En ze zijn onderhandelen. Voor 3,5 komen ze er wel aan. Eigenlijk wel, Zien jullie die carousel nog draaien? Ja. Nou, komt hij bij Feyenoord uit met het rad. Die zijn bezig met de komst van de aanvaller. Luciano Rodriguez, dat is een Uruguayaanse rechtsbuiten. Volgens Arne Slot is hij in staat om uit het niets een doelpunt te maken. Nou, dat lijkt me bij het gebrek aan scorend vermogen van Jiménez de laatste weken geen overbodige luxe, toch Jan? Nee, ik ben wel heel benieuwd. Ik ken deze jongen helemaal niet. Ik kijk even naar jullie ook, natuurlijk nooit gezien. Die zal gescout zijn. Het Uruguay, zei je toch? Ja. Ik ben heel benieuwd naar zo'n jongen. Hartstikke leuk als hij uit het niets kan scoren, noem alles maar op. Ja. Maar ik zeg altijd, zo'n speler... ik ben toevallig in een maand geleden nog in Uruguay geweest. Het is toch een totaal ander land dan Nederland. Weet je, ik bedoel, zo'n speler die moet dan aarden in Rotterdam. Die staat er niet gelijk, hoor. Die staat er niet gelijk. Maar goed, het kan zich wel gaan ontwikkelen. Dat is vaker gebeurd natuurlijk. Jij bent van de centen, Tom. Weet je hoeveel die kost? Nee, ik wou het aan Danielle vragen. Die schrikt niet van 5 miljoen. Deze kost 15 miljoen. Dat is wel prijzig, hoor. Kunnen ze voor 3 uur gaan? Dan kun je 3 keer 3 uur de carousel. 15 miljoen in de zomer. Een club die nog steeds zegt niet in het geld te zwemmen. Vind ik veel geld. Ja, dat is heel veel geld. Ja, Zeker. Maar ik snap wel dat ze deze positie willen versterken bij Feyenoord. Dat begrijp ik wel. En die speelden ze met Bart Nieuwkoop aan de rechterkant. Ja, dat was een probleem afgelopen weekend. Komt Minte erin. Nou, die is heel wisselvallig in zijn spel. Die, maar ze die hebben ook veel spelers natuurlijk op dit moment even niet beschikbaar door die verschillende natuurlijk nog cups die zich afspelen. Hè? Ja. En die Ivan Huzets, die natuurlijk wel geblesseerd is geweest en nog niet het niveau heeft gehaald wat ze eigenlijk hadden gehoopt, want die kostte ook behoorlijk wat geld. Ja. Mm-hmm. Ook een aantal miljoen. Dus nee, ik vind 15 miljoen, dus dat moet het echt een top speler zijn. Nou, als we het dan toch over geld hebben bij Ajax, is de marktplaats nu geopend. Die had het een beetje duur ingekocht afgelopen jaar. Miku Tadze is weg, Forbes, Akpom, zo interesse. Zijn. Wout, is dat wel de methodiek voor Ajax nu om die spelers zo snel mogelijk weer te slijten? Nou, niet zo snel mogelijk. Ik denk dat je wel het juiste bedrag moet krijgen en dat je hem dan zou kunnen verkopen. Maar ik zou niet alles zo snel mogelijk zomaar verkopen. En dan kijken we welke spelers. Kijk naar Forbes, die volgens mij gewoon voor de lange termijn echt een goede aankoop is. Wil je die nu al van de hand doen? Kijk, Sanchez bijvoorbeeld, die nu weg is, dat is prima. Ja. Dat ze ook die huur met kopjes tot koop gelijk willen omzetten voor Conceição. Dat is ook prima. Maar je moet ook gewoon goed kijken welke spelers die we hebben gehaald passen in de lange termijn visie die we met Ajax hebben. En niet per definitie, omdat ze er misschien dat zijn gehaald, ze wegzetten als miskoop. En ik vrees ervoor dat dat een beetje aan het gebeuren is. Ik hoop het niet. Ik heb vertrouwen in Kevin de Lange. En zo'n Akpom, Jan, die heeft een paar keer in ieder geval op tegen iets mindere tegenstanders wel bewezen een doelpuntje te kunnen maken. Of komen dit soort jongens toch tekort uiteindelijk? Hij scoort wel makkelijk. Misschien kunnen we hem uithuren aan PSV. In die periode scoorde hij wel. Maar onder Schip hebben we hem eigenlijk bijna niet gezien. Nee. En hoe dat dan komt, dat is toch het oog van de trainer. De hand van de trainer die dan niet voor hem kiest. Maar die zet ook Marta op linksback in plaats van Sosa of Saleh. Ja, weet je, dat zijn hele specifieke keuzes van Schip. Ook om hem niet te gebruiken. Terwijl die in die crisissituatie nog wel eens wat goeds deed voor Ajax in die periode. Die twee cups waar jij het over hebt, dat zijn natuurlijk de Azië Cup en de Afrika Cup. En over dat tweede toernooi gaan we het hebben, want de Afrika Cup gaat de beslissende fase in. Vandaag stonden twee achtste finales op het programma. Senegal speelt op dit moment tegen Ivoorkust, staat voor met 1-0. En eerder won Kaapverdië ook met 1-0 van Mauritanië. Mendes, Ryan. Ja, en het was ook inderdaad voldoende voor Kaapverdië om door te gaan naar de kwartfinales. Edson Cesar is de DJ van Broederliefde en heeft ook Kaapverdische roots. Niet voor het eerst hebben we hem aan de lijn deze week. Edson, goedenavond. Een hele goede avond. En wederom gefeliciteerd. Penalty in de slotfase. Sorry, wat wil je zeggen? Ik zeg maar, ja, bedankt. want het is gewoon een soort voetbalsprookje, toch? Met Kaapverdië, echt een super, toch klein land. In de kwartfinales kwam door die penalty in de 88ste minuut. Ja. Durfde je nog te kijken? Nou, ik was met mijn ouders aan het kijken en mijn zusjes. En mijn moeder ging naar de keuken van waar die penalty niet ging. Maar ik stond wel gewoon te kijken of die erin ging. En ik stond met mijn vader in de armen. En geluk kan niet op, man. Ja, want hoe klonk jij na die penalty? Ja, voor de mensen die luisteren, ga maar naar mijn Instagram. Ja. En dan zul je zien hoe hard ik heb geschreeuwd. Ik zelfs de overbuur hebben gehoord. En dat was echt is uitzonderlijk natuurlijk wat er gebeurt. En we zijn super trots. En het sprookje stopt niet. Ja. En het gaat door en we geloven erin. Dus hoe verder we komen, hoe groter het geloof. Nou, maar nu moet je wel tegen Senegal, hè? Ja, nou, tegen Marokko moeten we. Ja. Is het Marokko? Ja. Oeh, dat zijn twee lastige tegenstanders. Ja, maar hebben er vertrouwen in? Leeuwen kunnen niet zo goed tegen haaien. Dus, het zou nog Zuid-Afrika kunnen worden, toch? Het is heel slecht wat ik zeg eigenlijk, omdat ik al vanuit ga dat Marokko doorgaat. Maar de bal is rond, dus het moet nog blijken. Ja. Dus, maar wie komt, we zijn niet meer bang. We geloven nu in ons, we spelen heel mooi voetbal. En het geloof is nog groter dan ooit. Dus ja, wij zijn ready voor wie komen gaat. Ja. Ik zat ook op je Instagram te kijken. Kun jij omschrijven hoe je motorkap er nu uitziet? Ja, die is, hij is normaal zwart, maar vandaag is die blauw, wit, rood en gele sterren. Prachtige gele sterren. Ja, dus, de vlag van Kaapverdië die blijft erop. Gaat het regenen, gaat het sneeuwen, jongen, die gaat erop blijven. Hoe deden de Rotterdamse Kaapverdianen het vandaag? Hadden ze een grote rol? Het was weer een feest bij mij eens. Heel de kantine op zijn kop. Wij zijn nu ook, we hebben net groen licht gekregen ook om van Ziggo om zaterdag het grote te gaan uitzenden op een groot scherm. Dus dan gaan we, morgen gaan we nog snel schakelen en dan gaan we het bekendmaken waar de Rotterdammers ook zaterdag kunnen gaan kijken. En dan gaan we hopen we dan een heel groot feest te vieren als we de Atlas Leeuw hebben verslaan. Kijk. Ja. Dankjewel Edson dat je weer aan de telefoon wilde komen. Zaterdag dus dan die kwartfinale tegen Zuid-Afrika of Marokko. Ik kan me zo maar voorstellen dat we je dan weer spreken. Daniel, bedankt. We gaan door aan tafel. Jij bent groot fan van dit toernooi. Je twittert er volgens mij de halve dag over. Ja, heel maniakaal twittergedrag. Ja, nee, mooi. Maar wat maakt het toernooi voor jou zo bijzonder? Er zijn heel veel voetbaltoernooien. Wat maakt dit zo extra bijzonder? Ik vind sowieso landentoernooien. Of het nou een WK, een EK, of de Gold Cup, of Asian Cup, of Afrika Cup is, vind ik het allermooiste dat er is. Dat is een soort van magie die vrijkomt in die spelers die strijden voor hun moeder of vaderland. En die dan echt uit onverenigde putjes kracht kunnen putten. Dat is niet wat ik wilde zeggen, maar uit onverenigde plekken gewoon kracht kunnen putten en ervoor gaan. En het mooie van de Afrika Cup is, dat is van zo ver gekomen. Ik wil niet helemaal verzanden in het koloniale verleden, maar voetbal is in West-Afrika echt gebruikt om zich te ontdoen van het juk van de koloniale overheerser. En dat is zo gegroeid over het hele continent. En dat zie je terug, die trots waarmee ook de Europese topspelers naar Afrika afreizen om mee te doen aan een toernooi. En het mooiste is denk ik dat, ik zei het al eerder, die topspelers, dat zijn niet de sterren van een toernooi. De sterren van een toernooi zijn de kleinere landen, zoals een Cape Verde, zoals een Emilio Ensue, die rechtsback speelt bij zijn club in Spanje en de topscorer op dit moment is van een toernooi, omdat hij in de spits staat bij zijn land. Dat zijn de lokale helden die opstaan en die zeg maar het Afrikaanse volk representeren. En dat maakt het zo'n mooi toernooi. En een mooie bijkomstigheid deze editie is dat het ook echt hoog niveau is. Er wordt op hoog niveau gevoetbald, er wordt op hoog niveau gefloten. En de VAR is ook van hoog niveau. Wout, jij bent voetbalvolger natuurlijk. Mm-hmm. Heeft dit toernooi jouw extra aandacht? Of groeit dat in zo'n toernooi een beetje? Nee, valt eigenlijk wel tegen. Ik kijk wel samenvattingen en ik vind de mooie uitslagen zoals Ivoorkust tegen, wie was het ook alweer? Equatoriaal Guinea. Dat vind ik wel echt geweldig. En dit gebeurt eigenlijk altijd op de Afrika Cup. Van die gekke uitslagen, mooie verhalen die je ervan krijgt. Bijzondere landen die eruit gaan. Algerije uitgeschakeld, Ghana uitgeschakeld. Egypte in een slotfase. Nou, dat zie je ook denk ik nooit meer. Dat vind ik wel echt hele mooie verhalen. Maar het is niet zo dat ik het op de voet volg. Nee, dat niet. En het niveau, jouw buurvrouw zegt niveau wordt eigenlijk iedere editie beter. En we zitten langzamerhand op een heel goed niveau. Ja. Deel je dat? Ja, zeker. Maar er komt ook denk ik dat steeds meer Europese goede spelers voor hun eigen land kiezen in plaats van het land waar ze zeg maar dan wonen. Dus dat maakt het niveau denk ik ook hoger. En eigenlijk is het wachten dat dit soort landen ook hoge ogen gaan gooien bij het WK. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Dat we niet alleen maar Europese landen hebben en Zuid-Amerikaanse landen. Marokko deed al mee. Ja, Marokko deed het afgelopen jaar supergoed. En dat zou eigenlijk mooier zijn als het vaker gebeurt. Want ja, dat maakt het natuurlijk veel mooier, zo'n WK eigenlijk. Nou, ik vind dat we in Europa altijd wat denigrerend doen over, we missen spelers aan de Afrika Cup. We missen spelers aan de Asian Cup. Ik heb wat meer de Asian Cup meegemaakt. Ik heb ergens in mijn doelen nog staan in de toekomst dat ik met mijn iPhone en met een rugzakje als freelance verslaggever naar mijn pensioen naar de Afrika Cup ga. Weet je, om heel ontspannen daar gewoon het voetbal te bekijken. Want ik ben het helemaal met je eens, ik vind het mooie toernooien. Maar ik denk dat we op de Europese kalender veel bewuster ruimte moeten gaan maken voor de Azië Cup en de Afrika Cup. Nog meer ruimte maken. Ja, nou ja, weet je, ik bedoel, nee, maar we doen alsof die continenten niet bestaan. Nee, eens. Alsof het alleen maar om de UEFA gaat. Weet je? En de Gold Cup, Zuid-Amerika. Ik ben het heel met je eens, maar er is al zo weinig ruimte. Dus er moet ergens anders ruimte gemaakt worden. Het is bijna niet op te lossen, maar laten we eens ophouden om we missen die en die, want die zijn bij de Afrika Cup. Het is omgekeerde weg eigenlijk. We snappen niet dat ze, we missen ze, weet je wel. Je moet je voorstellen dat tijdens een EK... Daar zit een bepaald dédain achter. Ja. Precies, dat er een EK is en dat dan een club uit het noorden van Europa of Azië zegt, ja, wij missen onze topster van die gaat maar een EK spelen. Wat is dit nou weer? Dat zouden wij echt niet begrijpen. Ze betalen wel een salaris, toch? Ja, dat klopt. Dat is ook een probleem. Alleen, ik vind dat nogmaals dat we daar in Europa met een soort, bijna koloniaal verleden daarnaar kijken. Weet je, of een Afrika Cup, wat is dat nou? Wout, heb jij het wel eens meegemaakt dat je een speler uit je Eredivisie team bijvoorbeeld miste? Saruki? Dat is regelmatig. Ik denk dat heel veel clubs dat in de Eredivisie wel meegemaakt hebben of in ieder geval meemaken. En ja, hoe is dat dan, zo'n maand zonder, in het geval van Zerouki, ook een van je sterspelers? Nou ja, je hoopt dat voor die speler dat hij heel ver komt, want dat is zijn land en dat gun je hem van harte. En zeker Zerouki, die er vorig jaar eigenlijk net bij zat en een heel mooie carrière aan het maken was. En tegelijkertijd hoop je dat hij zo snel terugkomt, want we hebben hem nodig. Ja. Hoe bereid je je daarop voor? Je weet natuurlijk al lang dat hij weggaat. Ja, dat is natuurlijk heel lastig. Kijk, sommige clubs kopen er echt op in. Dus die hebben echt een sterke vervanger ervoor voor ingekocht. Ik geloof dat Slot het eigenlijk ook wel misschien wel wilde met nog een extra spits halen en dat soort dingen. En voor de rest moet je het eigenlijk gewoon accepteren. Ja, dan is het maar even 3-4 wedstrijden minder. Of zonder die speler. Ja, dat is nou eenmaal hoe het is. En dat weet je als je speler aantrekt. Precies. Toch? Dan moet je als club incalculeren. Ja. Een Afrikaanse of een Aziatische speler. Die kunnen we missen bij die twee grote toernooien. Maar kijk, stel je hebt 8 Afrikaanse spelers in je selectie. Dan heb je wel een probleem. Ja, maar dat kun je ook van tevoren bedenken, toch? Zeker, maar dat is dus in ten nadele van die Afrikaanse spelers. En dat zou niet eigenlijk mogen. Danielle, jij zei net, het is een toernooi waar heel vaak de beroemdste spelers niet uitgroeien tot. Ben je dan nog verrast? Egypte naar huis, Algerije naar huis, of zeg je, nou ja, dit is juist dit is eigenlijk een heel logisch iets. Nee, het blijft altijd een verrassing. Kijk, Egypte naar huis, je denkt, Salah die gaat niet de impact maken die hij kan maken. En dat heeft ook niet gemaakt, want hij is vrij snel geblesseerd uitgevallen. Dus dat is weer een sterspeler die afvalt. Maar dat Egypte daadwerkelijk op penalties heel tragisch zou verliezen van Congo, had ik nooit kunnen bedenken. Dat Ivorcus 4-0 verliest van Equatoriaal Guinea, een van de 3 Guinea's in Afrika. Wie bedenkt dat? Ghana. Ik bedoel, Starboy Kudus, die gewoon na de groepsfase naar huis kan. Terwijl dat toch echt een van de allerbeste spelers, grootste talenten van Afrika is. En dat zijn die prachtige verhalen die je gewoon iedere keer weer ziet. En Marokko is natuurlijk de ultra-favoriet door het presteren op de WK. Gaat de ultra-favoriet toernooi winnen? Nou ja, de ultra-favoriet heeft denk ik op max 70% gespeeld in de groepsfase. Die hebben echt nog niet het achterste van hun tong laten zien. En wat ze lieten zien was al echt fenomenaal. Die driehoekjes van Ziyech, Hakimi en Unai. Het is zo mooi om naar te kijken. Maar die gaan niet vol. En ik ben heel benieuwd of ze morgen tegen Bafana wel vol gaan. Want ik weet niet of de rest van Afrika klaar is voor het geweld wat Marokko op de mat kan leggen. Tegelijkertijd, Senegal moest je ook niet onderschatten. Super solide, degelijk team. Die doen wat moet doen. Staan hier inderdaad 1-0 voor. Haller is er net ingekomen bij Ivoorkust. Misschien kan die je tijd nog keren. En Nigeria, mijn Nigeria, heb je ook nog. En Caverdië. En Caverdië. 2 weken plezier nog, hè? Over 1,5 week. Dan is de finale 11 februari. Zondag. Ja. We gaan richting het einde van deze uitzending. De blessuretijd bedraagt 5 minuten. Forse blessuretijd. Ja, normaal heeft even 4e man. Kunnen we het wel nog even hebben over de supporters van Feyenoord? Want die kregen dit weekend een bijzonder weerzien met een oude legende. Hij is hier speciaal overgekomen vanuit Hongarije. Onze populaire oudspits, de tovenaar van Tatabanya, Jozef Kiprits. Welkom terug, Jozef. Ja, Jozef Kiprits tussen 1989 en 1995. Toch een beetje de cultspits van Feyenoord. Voor zowel de supporters als voor hemzelf een droom dat hij even terug was in Rotterdam dit weekend. De tovenaar van Tatabanya. Is echt een fantastische bijnaam, toch Jan? Daar geniet jij ook van. Ja, daar geniet ik van. Ja. Maar we hadden het vorige week ook al over mooie bijnamen. Dus willen we van jullie weten naar welke plek jullie nog graag een keer terug zouden willen. Danielle. Een stadion. En het kan niet meer, maar ik zou er alles voor geven om ooit weer terug te gaan naar White Hart Lane. Ik was 14, 15 toen ik dat stadion voor het eerst zag. Ik was in Londen, ik zat in de auto, het regende pijpen stelen, zoals het natuurlijk altijd doet in Engeland. En we reden zo richting Love Lane en je ziet zeg maar de estate housing, die beetje ontzielde witte bakstenen flats die daar staan. En opeens is daar een stadion. Het is gewoon een stadion tussen de flats, midden in een woonwijk, wat daar heel imposant staat en je uitnodigt om binnen te komen kijken. En mijn allereerste wedstrijd dat ik dan daadwerkelijk het stadion in ben gegaan, was Stoke tegen Spurs. Peter Crouch scoorde, Modric scoorde. En dat had zo'n diepe indruk op me gemaakt. Ik ging naar het toilet en het toilet was overstroomd en ik waadde daar door de pis heen. En het was echt allemaal walgelijk en vreselijk. Maar het was White Hart Lane. De legende van het witte hert en de mythe van koning Arthur en alles kwam voor mij daar samen. En ik natuurlijk als jong, impressionable meisje, ik denk dat dat er ook mee te maken heeft. Maar het ultieme stadion, de ultieme voetbaldromen, bouwwerk van hoop en dromen en voetbalongeluk ook wel voor Spurs die zo lang wachten op prijzen. Dat is White Hart Lane voor mij. Mooier kunnen we het niet krijgen. Mooi verteld. We gaan naar de tovenaar van Twente, Wout. Nou, voor mij kan ook niet meer, want ik wil eigenlijk wel terug naar 2010, 2 mei. A, actief als voetballer, maar B, kampioen geworden met FC Twente. Ja. En dat was voor het eerst in de historie van de club natuurlijk. En bij de club waar ik zelf groot geworden ben en met 12e begonnen ben. Ja, die dag is in een roes voorbij gegaan. Ik zou heel graag terug willen naar de kleedkamer, naar de bus, naar het veld, naar de huldiging, naar de Breda bus. Breda was het toch? Naar de busreis terug, ja, in Breda. Ja, ik zou die dag gewoon zo graag overnieuw, dat is niet goed, over willen doen. Maar helaas gaat dat niet. Welk ene moment van die dag komt, als je aan die dag denkt, naar boven? Nou, daar had ik het vanochtend over met mijn ouders en mijn vriendin en mijn vrouw, moet ik zeggen. Zij studeerde op dat moment in Kuala Lumpur, Maleisië, en was teruggevlogen speciaal voor deze wedstrijd. Wow. Dus die is 5 dagen terug geweest. Mega jetlag. Ik had haar een half jaar niet gezien. En die zag ik na de wedstrijd in de spelerszoon van Breda. Dat was een mooi moment dat ik haar zag. Voor het eerst weer sinds 6 maanden ongeveer, 5 maanden. En mijn ouders waren daar ook. Dus dat moment was voor mij wel heel bijzonder, ja. Moment met haar is gebleven, gelukkig. Zeker, dus is er nog steeds. Ja, gaat nooit meer weg. Jan Roef, wat had jij voor... Waar wil jij naartoe terug? Buiten met dat notitieblokje daar nog een keer naar Afrika. Ja, er waren heel veel momenten uit mijn Korea-tijd natuurlijk. Die ik, maar goed, ik heb niet gekozen daarvoor. Ik heb nog altijd hele warme herinneringen. Omdat ik een paar keer weer langs het stadion ben gereden. Want ik was in Brazilië een paar weken geleden. Maracana. De finale, Olympische finale 2016 tussen Duitsland en Brazilië. Het Maracana afgeladen vol, 100.000 man, omdat Brazilië de finale speelde. Het was een revanche voor Brazilië op Duitsland na het WK 2014. Daar krijg ik weer kippenvel van als ik het bespreek. 1-1, penalties. En Neymar gaat de laatste penalty nemen. En Neymar ook met zijn blessures en zo. En nou jongen, dat hele stadion. Mensen huilen. En ik zat er op de commentaarpositie. Met Arman Afsaroglu, deed de radio. Het was midden in de nacht in Nederland. Nederland heeft die wedstrijd helemaal niet meegekregen. Maar een samenvattingje uitgezonden uiteindelijk van 10 minuten ergens. Maar ik heb daar zo van genoten. Ik ken Brazilië heel goed. Dat was echt... En al die huilende Brazilianen. Ja, dat was schitterend om mee te maken. Was het dan een soort revanche voor die Brazilianen? Ook voor dat WK in 2014? Ook. En die wedstrijd tegen Duitsland? Maar die ik heb toen in mijn commentaar ging. Gezegd... Hierdoor zijn de Olympische Spelen van Rio de Janeiro geslaagd. Want die vond ik niet zo... Die vond ik voor de Brazilianen niet... Het paste niet helemaal in mijn, voor mijn gevoel. En, maar die emotie, jongens, om me heen. Zo huilen. En ja, dat was echt gewoon geweldig. Wow. Mooie verhalen. Komen niet meer terug, maar wel mooi om te horen. Ja, dank dat jullie hier waren. Journalist Danielle Clivon, journalist bij de NOS Jan Roels en Wout Brama. Morgen 8:30 een nieuwe Langs de Lijn en Omstreken. En dan is er een spannende avond voor Ajax. Want de Ajax-vrouwen spelen in de Champions League tegen AS Roma. Ja. Als Ajax wint, dan gaan ze door. Zou echt een unicum zijn. En daar gaan we dus live en integraal verslag van doen. Vanaf 9:00 die wedstrijd in Langs de Lijn en Omstreken. Maar niet zo lang te wachten, want de zender gaat gewoon verder met het oog op morgen, iedere avond vanavond, gepresenteerd door Chris Keijne. Wij wensen u een mooie avond. Tot morgen. NPO Radio 1 podcast. Het was als het ware of er een soort waaier van granaten op me afkwam, hè? Wel, aan de dood dacht ik niet. Aan de angst ook niet. Jaap en Jenny. Bijna 100 jaar geleden besloten ze om in de Spaanse burgeroorlog te gaan vechten tegen het fascisme. Ik ben gewoon voor mijn overtuiging gegaan natuurlijk. Ze waren 20ers, net als ik nu. En ze zetten me aan het denken over mijn wereld die ook bedreigd wordt. De Spanje-strijders en ik. Een podcast van mij, Laura Lubbers. Voor VPRO's OVT en NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod van Nederland op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. Entertainment zoals jij het wil. Daar doen we het voor. Neem nu een 1-jarig internet- en tv-abonnement van KPN en krijg als welkomstcadeau een jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie. De Yeezys van Mr. Marvis, onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Boek